gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzet jövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurvasokból. És hallgassátok a gombagyár mutatásait. Hello, akkor... Akkor szeretnénk kérni, én még egy koktélt, ti mit isztok? Nekem még itt nem, azt nem én ittam. Ja, akkor... Igen, azt, igen, igen. Jó, ezzel el vagyok, köszönöm szépen. Akkor van mindenkinek. Jó, akkor én becsúsztatom a lehet, hanem majd később. Köszönjük. Na, no, üdvözlünk mindenkit, ez az év első adása a Bombagyár Blográdió még mindig, csak elég furcsán indítottuk. Ugyanis ezt iszunk, mint a gép. Nem is akár hol, meg akár miért. Ezt mondd el, Petrom, kezd. Na szóval, elmondanám, hogy most pillanatilag 5-en vagyunk itt. Bocsánat, 6-an vagyunk itt. Éppen a Fridays-ben ülünk az Oktogonon. Nem a szokásos helyen, a Pólóboltban veszük fel ezt a műsort, azon egyszerű oknál fogva, hogy éppen most néztem meg a bankszámla kivonatot, és kiderült, hogy egészen pontosan 322.341.000 forint van rajta eddig, amit a szerzőre küldtetek, illetőleg több mint 100.000 forint érkezett PayPal-on, és 50.000 forint készpénzben személyesen a kezünkben nyomva. Ez azt jelenti, hogy bizony megvan az új szerver, lehet örülni. Mi pedig azért vagyunk itt, hogy ennek egy részét elsikkasztjuk és elígyük, tehát igen, mi most sikkasztunk, kérem szépen. És igaza volt az Index Fórum. Igen, az Index Fórum igaza volt, mi elisszük ezt a pénzt. Egyébként ez Budapest egyik legdrágább helye, és itt koktélozzunk a ti pénzetekből. Most előre látom, hogy hányan fognak megsértődni vérig. Bocsánat, de figyelj, tudod, mert benne van a Talmudban, hogy amit egy zsidó mond, ez mindig igaz. Na most a zsidók megmondták, hogy mi el fogjuk inni ezt a pénzt. Így alakult, mi nem tehetünk róla. Ez a zsidó hibája. Ez a zsidók tehetnek erről. Nem is mondom, de azért annyival ki kell egészíteni, hogy én hagyományos, ultrakonzervatív magyar emberként én nem koktélozok, hogy azt nem szeretem, én maradok a sörnél. Na egyébként bemutatom, hogy ki van ma itt. Kezdjük az új emberekkel. Az egyik olvasónk, Wolferin, jól mondom, ő is itt van velünk, ő is adakozott egyébként, ha meg már itt volt, akkor elkaptuk, igen. Megkérdeztük, hogy szerinte etikus-e, hogy itt sikkasztunk, és mondta, hogy ha ő is jöhet, akkor igen. Tehát most itt van, képviseli mindenkit, aki nekünk adakozott. Egyéb iránt a szerver pontosan az, amit a bombagyár.hu-n láthattatok, az az IBM vásárolt Dell Dual Steanos szerver, ami egy amerikai szolgáltatónál kerül elhelyezésre, újabb spekulációkra adva okot, hogy valóban létezik-e. Most esetleg nekem a Tantusz az ünneve nagy valószínűséggel össze fogunk verekedni, ugye, mint tudjuk, az én posta címem gfrienkukat.freemail.hu, ez Günther Frien Corvette kapitány emlékére. Na most a Wolverine, vagy Wolverine torpedó rombolós ügyeztette el, úgyhogy nagy valószínűséggel itt még harc lesz. Hát ez csodálatosan indul, van itt van még Gabuccino, és itt külön gratulálok, hogy a Partizán Infóra felkerültél. Big is felkerült, igen, tehát Big, aki tényleg teljesen visszafogott ember, mindegy, jó, Partizán Info nagyon helyes. Itt van még velünk Molnár Görény. Én van rajta vagyok a Partizán Info. Még nem tudják, ki vagy. Igen. Tudod, hogy hányan tudják, rengeteget tudják. De ők nem tudják, figyelj, tehát ez olyan szintű, hogy a Gabuccinak nekem kell elküldeni a nevét. Egy képeket róla, mert tudta, tegyétek már ki ezt idiótát. Én küldtem egy jobb képet a Pál Marciról, igaz, hogy pont azt, amikor a segét mutatja meg Stalin kép mellett, azt nem rakták ki, nem tudom miért. A telefonszámunkat is elküldtük. Mondta a Marci egyébként, egy olyan képet kéne csinálni, amin a Partizán Info szerkesztőjének a lakásajtaja mellett áll. Lehet akkor ilyen. És itt van egyébként Tomcat is, mint hallottátok, én blogim vagyok. Na, nem tudom, mennyire lesz így élvezhető amúgy ez adás. Hát így zenélgetnek a fejünk fölött, de muszáj, tehát hallani kell, hogy mit csinál. Pedig már lehalkítottuk egyszer. Nekünk nagyon. De még én tényleg, hogy a blogin az már kezdik kicsit bepirosodni. Nem az első koktélt vissza. Nem áll. Na, jó hír, még egy jó hír, most is írtok valamit, otthon lesz Bombagyár TV. Bizonyám, mert ugye kameránk már van, szerve szoftverünk már hát lesz, kb. 2-3 hét, amíg sikerült felállítani, meg bekonfigurálni és ilyesmi. Ugyanakkor ami miatt nem lehet olyan nagyon nagyokat inni, hogy kevesen vagyunk hozzá. Ugye nem csak inni, hanem tévét csinálni is több ember kell, úgyhogy ezennel bejelentem, hogy a Bombagyár TV már előre toboroz munkatársakat. Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik részt tudnának venni ebben riporterként, operatőrként, vágóként, komputergrafikusként, akár amatőr, akár profi jelleggel. A jelentkezőket természetesen rostálni fogjuk szakértelem szolgálom elhivatottság szerint. Meg pofára. Így van, meg orméretre. Nem egy vagy két alkalommal jelentkező embereket szeretnénk, hanem olyanokat, akik mindig rájönnek, hogy szinte mindig. Bocsáss meg a tordai tesztet, nem akarjuk elvégeztetni? Sőt, a Jobbik náci tesztet is elvégeztetni. Tudod, azt én csináltam. Azt, igen? Hát ez a bizonyos rakiadasztal. Ó, hát igen. Megint otra jöttünk volnál, én viccel. Na, kérem szépen, tény, ez így történt. Tudom, ezt elmesélted már minden adásban elmesélted. Jókormányzati képviselő, na mindegy. Szóval, a Bombagyár TV-be tehát lehet jelentkezni, fizetés az nincsen, mert ezt mi isztuk el, viszont mi csak kapunk fizetést. Gyerekek. Ez egy ilyen dolog. Na, gusztustalanok vagyunk egyébként. De igen, ezt nem fogják poénra venni az nem emberek. Nem, vagyis azért csináljuk. Jó, meg most B52-t iszik, hogyha jól ismerem föl, Cappuccino, ez egy shooter egyébként. Ez azt jelenti, hogy ez egy kis koktél, igazából ezt gyorsan kell fölteni, egyébként meg kell gyújtani, de hát ezen a helyen úgy tűnik, hogy erre nem fordítanak energiát. Mondjuk elmondom, ezt csak én mondom el Tomcat, nem, hogy amúgy már az 50%-os kedvezmény zónában vagyunk, olcsóban kapjuk a koktélt. Nem, direkt szóltam, hogy ne adják olcsóban. Jaj, mekkora szemét vagy. Lelenc Állatmentő Alapítvány, lehet hozni apró pénzt, megígérem, hogy azt nem adjam Tomcat kezébe. Nem azt a kutyáknak. Direkt fölmarkoltam egy ilyen 2 forintos, 1 forintos, egy maréka, abba fogjuk a borravalót adni, csak hogy a zsidóknak igazuk legyen. Úgyhogy a Lelenc Állatmentő Alapítvány is bekaphatja, egyébként lehet hozni apró pénzt. Mert ebből nem halomra a kutyák. Ebből nagyon-nagyon ki fogunk kapni. Hullára fognak minket utálni. Büdös életben nem fogjuk ezt lehet. Ja, donort is keresünk egyébként, mert halom gyerek akar halomra pusztulni, ez azoknak donor kell ilyen vér meg. Szóval dnr.hu, és akkor lehet beteg gyerekeknek segíteni, odaadod a vesédet, és akkor ő nem hal meg olyan későn, te meg hamarabb. De meg igen. Értek se kell. Tehát lehet segíteni, nem, persze nem ilyesmiről van szó, valóban egy nagyon komoly oldal a dnr.hu. Keresnek csontvelőt, vért, mi egymást, hát ezeket odaadhatja nyugodtan az ember, amúgy is kiszívná az SZDSZ meg az MSZT, tehát inkább adjuk a beteg gyerekeknek, az apró pénzt a kutyáknak, a nagyobb címleteket pedig mi várjuk. De... A jövő héten megjelenik Dr. Morvai Krisztina és Kovács Zsolt könyve Magunk fajták címmel. Keresetek a nemzeti könyvesboltokban. Egy van írva nekem, hogy támogassuk Krisztinát. Ezt te írtad? Igen. Krisztinát támogatni kell, hogy jól a Krisztinát. Dr. Morvai Krisztina könyve az a cím, hogy Magunk fajták, jövő héten megjelenik, és mi nagyon szeretjük Morvai Krisztinát. A Partizán Info meg nem szereti, úgyhogy ezért is. Továbbá 100 éve született gróf Cegei Vas Albert. Hurrá! Talán sikerül bevágnunk egy kis szöveget tőle majd, hogyha találunk valami jót. Hát ezt nem vágjuk be most, és akkor addig sincs focsmazaj. Jó, a hülye kávét arálunk, mert mindjárt kivágom, hogy zúvá. Addig én viszont egyet, legalább. Egészség. Mit is kiszólt te? Na jó. Ez mi? Akkor most vasalben beszél, mondd valamit, még mi se tudjuk, hogy mit. Többet így áll az. Mi ugyanis egy Kossuth nótás nemzet vagyunk, ahogy mindnyáján nagyon jól tudják. Nekem személy szerint is a legnagyobb ellenségem a Kossuth nóta. Mit is mond a szöveg? Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regiment. A szabadságról van szó, Kossuth Lajos harcol a magyar szabadságért. Azt üzente haza, hogy elfogyott a regimentje. Mi a felelet a magyar nép részéről? Ha még egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Sajnos a magyar 500 az egyhez. 500 magyarból egy megy el az első üzenetre, a többi vár, ha még egyszer azt üzeni. Sajnos a magyar történelemben Mohács óta még egyszerek nem voltak. Nem volt több lehetőség üzenetre. A szabadság elveszett újra és újra. A haza elveszett újra és újra. Mert vártunk további üzenetet. Szóval, ez volt Vasvarder, de a hírekből mi mindig nem futottunk ki, ugyanis Bombagyár Filmklub, igen, az is van, lesz. Bombagyár Filmklub elvileg a jövő hétre szerveződik meg, a következő adásban már be fogjuk mondani, hol és mikor lesz. Elvileg két hetenként, és terveink szerint szombaton este, de majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak így a terembérleti díjak és hasonlók, mert ez szombat este általában a legdrágábbak az ilyen mindenféle közösségi termek. Tehát hétvégére szeretnénk egy olyan filmklubot létrehozni, amiben olyan filmeket lehet megtekinteni, amiket mozikban nem, vagy csak nagyon ritkán, vagy akár már be is tiltottak, vagy nem jelennek magyarul. Ebben is lehet egyébként majd segíteni, ugyanis rengeteg olyan filmet küldenek nekünk, ami interneten megtalálható, amihez nincsen magyar nyelvű felirat, nekem meg egy időm nincsen mindenre, most egy 4 órás dokumentumfilmet szinkronizálok éppen, a 1/3 holokauszt címmel, ki lehet találni, hogy miről szól. Hihetetlen izgalmas és nagyon ütős kis dokumentumfilmecske. Ez majd DVD-n lesz kapható, majd ezt is majd a jövő héten bemondjuk. Tehát ilyen filmekhez lehet jelentkezni, ha valaki igen jól beszél, főleg angolul, de előfordul, hogy németül vagy franciául kell tudni, és szívesen csinálnak feliratokat filmekhez. Köszönjük! Mi vannak-e leveleink? Molnár Görény hozott. Rengeteg levelet kaptam, nem lehetett elhozni, Molnár Görény azért szerzett nekem egyet. Annyi levelet írtatok a téli szünetbe, nemhogy felolvasni, elolvasni nem volt időm. Elnézést mindenkitől. Viszont nagyon köszönjük a jó kívánságokat, tényleg nagyon jól esik. Igen, azokat köszönjük, a többiek meg le vannak szarva. Szóval kaptuk egy csomó levelet, nem tudtuk elolvasni, kapucsinom az nekem utam. Sok levelet küldenek, mert annyiból állnak hátában, hogy te hülye zsidó. Igen, komolyan zsidóznak, itt ülök is, Adolf Hitleres Lúciában, és akkor itt örül. Papkában, mi eredeti? Igen, és akkor örül, hogy ott lezsidózták, hát hihetetlen. Jó, kezdj meg a levegőbe. Ja, folyamatosan ott ragadt, igen. Nekem egy levelem van, röviden felolvasom, hogy kedves üzemvezető, különösen Molnár Görény, nem vagytok egy kicsit magatok alatt? Előfordult már veletek hasonló. Mondjuk, mikor felkészültetek, hogy ez az este aztán remek lesz, aztán a szélszemérő kiderült, hogy fáj a feje, meg vérzik köldök alatt egy arasznyival, vagy egyszerűen csak nem ér rá, és különben se szereti azt a zenekart, pedig csak a régi hapsiával való találkozást kerül. Így folytathatnám, de nem a példák sora a lényeg. Nem szar érzés, amikor rengeteg energiát összeadva tákolnátok egy tökös ütőképes társaságot, aztán kiderült, feltétlen tisztelt a létező kevés kivételnek, lótyat pöcsök társasága jön össze, amelyik kurázik, ha nagy kuruszinfó hirdet bokádott, de aggódik a légszennyezés miatt, ha egy kicsit lassabban kéne menni. Amelyik társaság arra lusta, hogy az adott időben felhívjon egy telefonszámot, arról már nem is beszél, hogy pénzt adjon ki egy levélre. Amelyik társaság nagy tétel fogadnék rá, javarészt netfüggő egész nap végig csetelő tagjai lusták egy e-mail megírására. Netfüggő. Mint a gép. Akik fikázni tudnak meg adni egy jó tanácsot, hogy nem kell biztosított választani, és akkor majd jó kuncsap nélkül maradnak. Az ilyen önbeszélyeken tájékozatlanok, ez egyébként teljesen igaz, ezt kiszóltam. Fel kell világosítani, aki nem választ, az lakhelye alatt kendelet sorol, ez így van. Fordítani kell a fülekbe, ördögi módon van a rendszer kiszállva, senki nem úszhatja meg, aki nem akar meghalni. Még a munkanélküleknek is fizetni kell, különben kutya utasnak lesznek nyilvánítva. Ezért igaz, hogy a rendszerbe be van kódolva rengeteg hajléktalan halál először, aztán minden lecsúszolja. Kiabáljanak, uraim, rázzák fel a tégy árlapokat, mert úgy látszik, ebben a gyárban kevés a mesterember, annál több a mentálisan elproletárosodott munkás, szomorú szívvel répsze. Tökéletesen igaza van, én olvastam egyébként ezt az e-mailt. Igen. Pedig az elején, amikor Koros azt hiszem, hogy megint valami őrült idióta írt nekünk. Az a helyzet, hogy ez pedig nem. Nem a Bombagyárnak a kezdemény, ez a Terem Ura, az én szerzőt. Uh-huh. A kezdeményezések az egy bizonyos passzív ellenállás programja, amire ezerféle módon lehet csinálni. A lényeg az, hogy látszódjon, és ugyanakkor, amit én nagyon megbecsülöm a Tomcatnek a bátorságát, de érthető, hogy ezt mindenki nem tudja megtenni. Ugye gyerekes ember, vitatott munkahelyű ember, nehéz helyzetben levő ember, az nem tud a fogdába bemenni, ha úgy adódik, mert kirúgják, mert beviszik, szóval. Hát nem úgy értem, hanem hogy nem tehet olyat, hogy bevigyék. De megteheted, és az egy... Szóval te teszel. Ha elméred a mértéket, az nem baj, de teszel, és saját magad marad a felség. És én erre azt mondom, hogy ilyen embereket sokat nem lehet találni, mert mert egyszerűen egy passzív ellenállás viszont gyakorolható. Az, hogy mobiltelefonnal mondjuk minden óra negyedkor fölhívunk egy ingyenes számot, és kifingatjuk a rendszert pár percet, az, hogy lassan haladunk, az, hogy e-mailekkel, levelekkel, akár hülyeséggel zargatunk mindenféle hatóságot, az úgy működőképes, csak sok ember kérdezett. Itt jelezném, hogy volt nekünk egy ilyen akciónk, a bombagyáról hirdettem meg, és akkor elmondanám még egyszer, ugye nagy erőkkel nyomoz a rendőrség Csintalan Sándor fejbe kólintói ellen. Na most nálunk a boltban lehet kapni egy olyan formanyomtatványt, már persze ingyen, de letölthető a bombagyáról is, sőt már a Plusinfóról is. El lehet küldeni egy ilyen értesítést a rendőröknek, amelyben értesíted őket, mint fontos nyomozati információ, hogy neked, mármint a levélírónak nincs közöd az ügyhöz. Most ez marha jó, mert ezeket mind be kell könyvelniük, le kell iktatniuk, stb. És ugye négy fős a nyomozó csoport, de mi természetesen ezt azért csináljuk, hogy segítsük az ő munkájukat, nehogy tévútra menjenek. Lásd például Kádár János kiásása, ahol 600 akárhány gyanúsítottat hallgattak meg potyára. Egyébként közben itt ülnek le körülöttünk a furcsa arcú emberek, tehát pont azok, akik mi nem. Az, akik ott beszélget a galériáról? Igen, ilyen szép galléros, fiatal, és dolgok röhög, meg buzik, meg van itt minden. Na mindegy, mehetünk a hírekkel? Menjünk. Menjünk, mondjuk híreket nekik, hát ha nem tudják. Hát ha nem hallottak. Volt sok hír, hát most mindet nem tudjuk, ami a szünetben volt. Egy néhány. A cigányok integrációja melletti mély elkötelezettségét hangsúlyozta a kormányfő. Az országos cigány önkormányzat új szociális lakásépítési programja keretében 40 család kap ingyen lakást és bizonyítékot arra, hogy munkanélkül is jól lehet élni. Jelentette be Kolompár Orbán, az OCÖ elnöke. Közben tegnap Fejér megyében saját lakásában két magyar fagyott halálra. Kolompár Orbán kitért arra is, hogy a ciklus végéig, 2010-ig a kormányzattal közösen mintegy 5000 család lakhatási problémáján szeretnének segíteni. Hát, most erre mit mondjuk? Hát szörnyű, tehát ez olyan magas labda, gyere. Magyar csak Molnár Görény mondhat valamit. Az a helyzet, hogy ez egy dologra nagyon kell vigyázni a kormánynak, hogy a lakásépítés nagyon ne siesse el. Mert hogyha most ezt elsietik, és 2008-ban itt felhúzogatják azokat a izéket, azt hogy ciklus végére már lehet szatarozni, mert mi tudjuk, az ablakot eladják, az ajtót eladják, eltűzelik, a parkettát fővágják, eltűzelik, a többi szétlopják, a cserepet meg eladják, és nem tudom, mit kell csinálni. Börtön kell építeni, úgyis bemennek. Na jó, és a spektrust azt megvan azért. Simán megvan minden. Egyébként erre nem MG-nek, mint Molnár Görénynek kéne válaszolni, hanem egy másik MG-vel képzelném el a választ, úgy, mint Masinengevel, de most ebben nem menjünk bele. Kolompár Orbán nagyon szép. Nekem ezt tetszik, hogy bizonyíték arra, hogy munkanélkül is jól lehet élni. Hát ez, én ilyet még Marx sem mondott, erre iszom. Szóval ilyen is, munkanélkül jól lehet élni. És ezt, de az azt mondja, hogy ezt az országot cigány önkormányzat elnöke mondja, hogy munkanélkül is jól lehet élni. Pedig hát pont az ő feladatuk lenne az, hogy megértessék a cigányokkal, hogy dolgozni kellene. Igen, de nem ők ezt bizonyítják. A hír alján még van egy érdekes dolog, és ez nem csak az országos, de tanúsíthatunk, hogy a helyi cigány önkormányzatokra is rendszeresen és állandóan érvényes. Nevezetesen, hogy az MT kérdésére válaszolva elmondta már, mint ez a Kolompár Orbán elkövető, hogy azért kellett ennyi időt várni a lakások építésének újrakezdésére, mert csak tavaly decemberben sikerült lezárni azt az elszámolást, amelyet az akkori kormány nem fogadott el a Farkas Flórián által vezetett országos önkormányzattal, mert nem felelt meg a valóságnak. Most az a hely, most még vacilálnak, hogy ugye följelentsék a Farkas Flóriánt, mert ezek utálják egymást. Miért? Ők is elmentek inni a pénzből. Hát mi az a helyzet, hogy ez teljességgel általános, mert annak idején engem különböző cigány viccek közlésért, de 10-szer jelentett föl körülbelül a cigány önkormányzatnak az elnöke. Én itt csak egyszer egy hasonló valóta számla miatt, de akkor rendőrséggel ügyészséget. Érdekes módon neki lett is, hogy végeztem egy ügyészségi megrólásra megúszta, de szóval neki lett is egy kis foltocska, hát engem elengedtek, tehát velem de ez diszkrimináció. Mi az, hogy neked 10 ügyed van, neki csak egy? Tessék neki is 10-et csinálni, sőt 100-at. Szerintem lett volna rá mód, hogyha nagyon ráhajtok. Nekem tudod, melyik tetszett? Ez a 5000 család lakhatási problémáján szeretnének segíteni. Tehát magyarul van 5000 cigány család, aki nem tud hol lakni, de most így vegyük csak 4 főnek darabonként. Biztos, hogy ebben? Most ilyen jó indulatú voltam. Na most ez mibe kerül? Kérem szépen, azt mondja, a házak egyenként 7,8 millió forintból készülnek el, hát mondjuk ezek nem valami drága házak, de ennyit se járna nekik igazából. Azt mondja, hogy ha 5000 ilyet építenek, az mennyi? Valaki ilyen számológép, hogy ez legyen házi feladat minden kedves userinek. Sok-sok-sok-sok, és majd mindjárt rátérünk arra, hogy jaj, már ugye meg is indokolják szerintem, mert ugye tudjuk, hogy például csak Ózdon, ahol ugye tudjuk milyen a helyzet, most már látjuk az erdőt, most már az erdőtől nem láttuk a fát, most már nincs erdő. Igen, havonta kipengetnek ennyi pénzt, csak azt mondják, hogy ezért építünk házat, hogy ne kelljen ennyi segélyt fizetni. Kicsit csókolom, se ház, se segély. Hát hova tették azt a rengeteg fát, amit kivágtak? Nem tudtak belőle egy kaibát építeni? Édes Istenem. Hát nem, de hova tesznek ennyi fát? Ez is érdekel. Tehát ezt nem ő tüzeli el otthon. A legnagyobb baj, és hogy megint itt a, mondjuk így, hogy a nem rasszista vonal is megszólaljon, a legnagyobb baj az az, hogy az ilyen juttatásokat nem azok a cigányok kapják sose, akiket az ember akár szívesen támogatna is. Nem. Ezt a lumpeg az emberek leginkább, és azért is lesz ez a szószuk, hogy szétverik, eladják, eltüzelik, stb. Mert azok, akiknek esetleg tényleg sorsverte emberek, de akarnak valamit tenni, azok általában tesznek, és azok szégyellenek ott tolongani, ahol azokban az ember mehet az is. Hát legyen is lögdösség őket, hát gondolom, hogy ilyen maffia épült már. Magyar hihetetlen dolgok ezek. Megváltoztatta a fővárosi ítélő támra a Postabank perben hozott elsőfokú ítéletet. Prinz Gábort és társait elsőfokon felmentették. Többségüket viszont most másodfokon bűnösnek mondták ki hanyagkezelés végségében. Prinz Gábort 3 millió 600 ezer, a másik három vádlottat másfél-másfél millió forint pénzbüntetéssel sújtották. Az elsőfokon eljáró fővárosi bíróság felmentette a 34,6 milliárd forintos, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és más bűncselekményekkel megvádolt 7 embert. Az ügyész egyébként nem kért Prinz Gáborra letöltendő szabadságvesztés csupán az idő múlására hivatkozva, felfüggesztett büntetés javasolt a korábbi bankvezér ellen, aki egyébként ártatlannak vallotta magát. Ismeretes, hogy a Postabank konszolidációja 220 milliárd forintjába került az államnak, de Prinz éppen ezt az összeget vitatta az utolsó szó jogán. Jó, hát most mit csináljuk? Hát én csak röhögni tudok. Itt már egész étterem röhögezem. De ez tényleg 4 milliárdot lop, akkor az megbüntetek 3 millió. De előtt a nem is a pivószár rászívta magát a nyelvemre, nagyon hülye nézhetek ki, és nem tudom levelni. Ez érdekesebb, mint egyébként a pinziával. Nem, ne fényképezz be. Szóval, nekem tudom, mit tetszik? Aztán az ügyész nem kért letöltődni a szabadságvesztés, csupán az idő múlására hivatkozva a felfüggesztett büntetést javasolt. Hát akkor javaslom ezt az álláspontot, mondjuk a Simon Wiesenthal központ is tegye magáévá, kíváncsi vagyok, mi lenne belőle, de már megint ugyanazon a vonalon mozdul. Egyszerűen az a helyzet, hogy Magyarország az egy olyan jogállam, ahol formailag tulajdonképpen nincs komoly baj. Van azért, mert ideglenes alkotmány, stb. Formailag a jogszabályokkal tulajdonképpen igazán nagy baj, bárki bármit mondjon, nincsen. A jog alkalmazással van katasztrofálisan nagy baj, mert kérem szépen ebből láthatjuk, hogy minél többen lop valakit, az annál finomabban bánnak vele. Ugye a kunos egy kicsit kevesebbet lopott, azt még a sitre beküldték egy kevés időre, nem sokra. Kérem szépen a Prinz Gábor az tényleg szerint már ugye egy 3 millió forint pénzbüntetés, azt úgy körülbelül a mellényzsebb tücskéből. Ehhez képest most szinte sajnálom azt a szerencsétlen korópárt, aki ellop, mit tudom én, egy őrt fát, és hogyha elkapják vele rendesen, akkor leütetik másfél évre, mert visszaesülnek, stb. Ehhez képest nem érdemli. Más kérdés, hogy egyébként megérdemli, na de akkor ezt az embert mennyi időre kellene lecsukni? Amit a Kolombának a palotása, az külön történet, mert hogy ellenütött, az egész erdőt dobtak el, és hogy kikerültek? Senki. De lesz még ilyen hírünk, most egy gyorsan itt elindítottam a számológépet, aztán ezt a 3 millió 600 ezer forintot, ezt 10 év alatt szabták ki rá, ez azt jelenti, hogy a havi fizetéséből 30 ezeret kell letennie, ami egy átlag embernek is olyan elviselhető lenne, mondjuk egy gyors hajtásért, de hát körülbelül ilyen szintű dolog ez. Egyébként én kifejtettem, hogy hogyan kellene a büntetőjogot megváltoztatni, ezt még azt a saját régi blogomon írtam, ez egy következőről van szó. Normálisan akkor működik, hogyha egyszerűen visszanyúlnak a római jog jobban nem is volt igazi büntető. Róma jobban a tolvaj mindig késedelmes adós, ez volt a téma. Tehát magyarán, én azt mondanám, hogy ha ennyi pénz hiányzik, most 34 milliárd vagy 220, vagy mi teljesen mindegy, akkor kiszabom ezt 5000 forintos napi tétellel és ülje le. Ha visszaadja, mehet a picsába. Ha nem adja vissza, akkor addig ül, mint beréb az ágon. Az a borzalmas nagy baj az ilyen ítéletekkel, hogyha valami borzasztó sokat ellop az ember, az rohadtul megéri egész élete megállapodva. Igen, ugye a büntetésnek elméletileg az lenne a cél, hogy visszatartó erővel hasson, ezért például Tom Kett a gáspréje miatt nem tudom hány 10 000 forintot kapott. 50 000. Hogy azt majd őt visszatartja. Még tárgyalják, várják. Jó, hát az időmúlására hivatkozva. Jó, vagy ki tudja, mi lesz. Ugye itt tényleg az a probléma, hogy ha valaki, de ez tényleg már közszerű, valaki keveset lop, akkor leüli, azt szar. Egyszer kell belenyúlni a tutiba, és akkor meg se tudod fogni, annyi pénzed van. Mert ezt a pénzt nem tudják lefoglalni, nem tudják visszavenni, ott van nálad. Hát max ülsz érte egy-két évet, hát ne haragudj, melyikünk nem ülne 200 millióért egy-két évet? Igen, hát ahelyett oda menni, és nem csak őt, a családját, a szomszédot is lelőni, akkor mindenki elgondolkodna, mert nézni, hogy a szomszédnál vajon vannak ilyen ügyek. Ajaj. Igen, tehát így le van lőve egy egész ház, aki középen lakott, az volt a unyom. Volt egyébként ilyen a középkorban. A hallgatók által tízesek sört, söröm epolágainak aztán kintből. Nem, ezt én kértem, mint retardba. Gyakorlatilag teljesen élvezhetetlen vált a műsor. Teljesen. Itt már fiákról veszekszünk, sikkasztott fia, tezik hozzá. De picsa vagyunk jobban a teljesztőmásznával. Mi most így más szemében a szemében a szákát látjuk éppen. Én már lassan eljutok a 2,3-10 a mínusz 9-en Prince Gábor szintig. Jaj, Molnár Görény megint viccel. Kéne ilyen jelző tényleg abban. Ma gyere, amikor Molnár Görény viccel, akkor bevágunk egy figyelmeztető felszólítást. Igen. Hogy aki gondolja, most tényleg halkítsa le, és akkor ezt ne mert. Ja. Kedves hallgatóim, hagyják el a készülőket, hogy Molnár Görény viccel. Genyók vagytok. Genyók. Te meg Görény. Elutasította a fővárosi ítélőtábla is Pintér Marian keresetét. A 88 éves nő a legfelsőbb bíróságot perelte, amiért megsemmisítették az ítéletét. Annak a csendőrnyomozónak az ügyében, aki őt állítólag megkínoszta, és akit 1959-ben halálra ítéltek, többek között Ságvári Endre halála miatt. Az LB nem vitatta, hogy bántalmazták az asszonyt, és ezzel sérelmet okoztak neki, ahhoz viszont joga volt a bíróságnak, hogy a történteket tavaly a felülvizsgálati eljárásban másként minősítse, mint ahogy azt az 1959-ben eljáró bíróság tette. Ha valaki nem lenne képbe, ugye itt arról a Krisztóf László csendőrnyomozóról van szó, aki fasiszta módon nem általotta lelőni a ráfegyvert álltó Endri, azaz Ságvári Endrét, bővebb történetét el lehet olvasni a bombagyáron, kiemelt írásként meg lehet találni. Én írtam. Szóval... Igen, mindenki kiemelt írás, amit te írsz. Igen, természetesen. Hát én vagyok a fő sikkasztó, tehát... Én írok a legjobban. A vicces ebben az, hogy ez a 88 éves nő azért támadta meg a Ságvári Endrő rehabilitáló ítéletet, mert őt állítólag ez a csendőr bántalmazta. Na már most, akkoriban a csendőröknek volt egy ilyen rossz szokásuk, hogy aki visszapofázott, az kapott egy rohadt nagy sallert. Ha éppen ez egy kis 16 éves kis csaj volt, aki azt hitte, hogy nagy lehet a csipája, akkor az is kapott egy rohadt nagy pofon. Na most jellemző, hogy vannak ilyen emberek, akik 88 évesen egy akkor kapott pofon miatt szaladgálnak be a bíróságra, hogy de ezt az embert, ezt nyilván csak háborús bűnösnek. Mert őt sérelem érte. Mert megpofosztott. És vannak ilyen emberek is, akik éveken keresztül vannak egy index fórumban cigázni. Nekem azok tetszenek, akik minden lehetséges fórumon keresik azt, hogy hol találják meg a bombagyár valamelyik szerkesztőt, ugye elsősorban a blogint és engem, a rólunk szóló dolgokat, és akkor mennek oda, és ugyanazt az egy dolgot, amit kitaláltak, azt szajkózzák. Például egy ilyen példa, van egy ilyen emberke, kb. 4 éve megy mindenhova azt hangoztatni, hogy én nem fizetek jogdíjat a lopott póló minták után. És azt várja, hogy a világ oly mértékben fölháborodjon, hogy rám omoljon, és fölépkeljen a nép, és ostromolják meg a boltot, és húznak az első fára. Nem, ez eddig nem került rá sor, de ő azért nem adja föl. Nem, én tényleg azt mondtam, már annyiszor kifejtettük ezeknek az embereknek a lelki világát, hogy nehéz belelátni, ez egy érdekes pszichológiai háború lenne legyőzni az ilyen lelket. Szerintem ők már abban élnek, hogy ez egy valamiféle küldetéstudatuk. Sajnálatos. Hát mi is találtunk magunknak ellenségképet, pedig igazából nem probléma, csak a miénk az népszerűbb úgy tűnik. Igen, és még az egész. Igen. Most visszatérve a hírre, azért micsoda arányok vannak itt. Kérem szépen ezt a Kristóf Lászlót, ezt megülték. 1959-ben igazságszolgáltatási segédlettel megbízolták. Hozzáteszem, hogyha ennek a delikvensnek, ennek a Pintér Mariannak adott is akár jogtalanú pofont, hát az halálos ítéletet nagy valószínűséggel nem involvál magában, ugye? De ezt mégiscsak megölték alapvetően a Ságvári miatt, akit teljességgel, törvényesen szolgálati kötelességét teljesítve lőtt agyon, és jó tett. Hát kérem szépen, aki fegyvert húz és elkezd a csendőrökkel lövöldözni, az ugye, az micsoda terrorista. Most már kitárgyaltok, én inkább annyit mondanék, hogy ne ugasson fasisztákról az, aki 88 éves. Hát igen, másik. Karácsony óta nem küldheti el a rendőrség a volt házastársa ismerőse zaklatását megelégelő feljelentőt azzal, hogy forduljon a bírósághoz. Bűncselekmélet mások megfélemlítése rendszeres és tartós zaklatása. Az ORFK még csak most kezdi el kidolgozni a módszertani útmutatókat és belső utasításokat arra, mit kell tenniük, és hogyan kell nyomozniuk, ha valaki zaklatás gyanújával tesz feljelentést, ugyanis a zaklatás nem is olyan könnyű bizonyítani. A törvényhozás december 10-én fogadta el a BTK módosítását, amely egy év szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel fenyegeti azt, aki más megfélemlít, magánéletében, mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozik, rendszeresen vagy tartósan háborgat. A törvény betűje szerint zaklatónak minősülhetnek a kéretlen elektronikus levelek feladói is, hiszen a spamek ismeretlen küldői elektronikus eszközök útján rendszeresen beleavatkoznak a számítógéppel dolgozók, levelezők életvitelébe. Jogi szakértők szerint azonban a törvényhozás hagyott azért egy kiskaput a zaklatóknak. A törvény ugyanis kizárólag a személy elleni fenyegetést tekinti zaklatásnak. Nem minősül annak, ha valaki dolog elleni erőszakkal fenyegetőzik, azzal például, hogy beveri a zaklatott személyházának az ablakait. Persze, semmi fog, jól. Újabb törvény, amit nem lehet betartatni. Ez nagyon jó kis törvény, mert most innentől kezdve, aki engem ilyen interneten mindenféle opánverésre, meg tudom, hogy mire megfenyeget, azokat angolba fogunk följelenteni. És akkor tessék, hát az ilyen az kontrálva, mert ugye nem mint olyan nagyon félnék a popánverésre fenyegetőt, mert jöjjön, aztán próbálja meg. De nekem még egy se jött. Mindenki arra álmozik, hogy majd egyszer valaki jól popánveri azt a tomketet, majd egyszer jól rajta vesz, és nem. A fene egye meg, nem megyek oda, a pofán vágnak, de csak azért, mert gyáva vagyok. Szükség volt erre a törvényre, tehát már ez régi, szerintem társadalmi igény. Hát csak... Európában utolsónak. Igen, az a baj, hogy ezt sem merik rendesen. Tehát nincs itt egy olyan keménykezű valaki, aki megmondaná, hogy jó, akkor zaklatsz, igen, jó, köcsödnél fogva húzunk be a börtönbe, és még egyszer meglátunk a lakás környékén, akkor fogjuk az anyádat, de ez bevigyél lenni, igen. Nekem nem tudom, sikasztunk még? Nem tudom, hát nekem jöhet egy olyan B52. Valami jó kis megeszem, mint csak van volt ilyen salát. De az női, ha halljátok, ezt ti fizetitek. Szóval, egy olyan kis szendvicset szeretnék tenni, jó? Van vércsirkésztem. Nem van vércsirkés, vega kell Tomcatnek. Gaudiava is neizmus, azt hiszem ez a neve. Jó, köszönöm. De mert nincs ilyen eszköz. De ki kell belőle hagyni, szokott lenni. Azt tudom. Vajas kenny. De ezért ez ilyen vallása. Jó, de előtte ne tegyél. Olyan vallás, amiben nem eszel hús, hát az mi? Ha nem tettek bele húst, akkor nem mindegy. Igen, azért nem tudom. Ez volt ennek a műsornak a nyelvű. Nekem egy 52. Ez a marha húsos, vagy csirke? 52-es sikasztó. Tomket az állandóan zavar. Most mondd meg nekem őszintén, marha hús vagy csirke nélkül kéred a szentvicset? Tomket az állandóan zavar. Várj, amikor jött a hölgy először, akkor mondta, hozott nekünk négyen voltunk, hozott nekünk egy itallapot. Mondom, hogy négyen vagyunk most. Igen, de csak egy itallap van. Na jó, akkor hozok négyet. És hozott még négyet a négy embernek. Tehát összesen öt. Mindegy, nem ez a lényeg. Hanem, hogy Tomcat mindig zavarba jönnek az éttermekben, meg mindenhol, amikor ugye te vegetáriánus ételt kérsz. De itt van. Ez a szép. Hát így. De itt szoktam, hogy kérdezik meg a szendvicset, és akkor hoznak. Hát, mert ahol van húsos, ott nem olyan nehéz összehozni egy megát, csak hát ő alapvetően nincs fölkészülve ilyen extra kívánságokra. Na mindegy. Tehát ott tartodok, hogy zaklatás bűncselekmény évideje volt. Hát most akkor kíváncsi leszek ilyeneket például, hogy fognak kezelni egy fórumban való rendszeres zaklatás. Megnézzük. Meg hogy ki fogjuk próbálni. Nem fel akarod jelenteni ezt a most izé, hogy mondod. Nézd, nem az indexet, indexek már nagyon régen érik egy feljelentés, hogy is, hogy Gabucino nagy kedvenc kiszámolt a biztosan számológép, hogy valami 22.000 valahány hozzászólásnál tart a rólam szóló topik, és ebből már 4.000 akárhány hozzászólást töröltek. Egy se olyan, ami kimeríteni, amit töröltek, van egy se olyan, ami kimeríti a rágalmazás bűncselekményét, viszont amit meghagytak, az fokozottan. Tehát kb. 3.000 rendben, tehát az index ezt eltűri, folyamatosan támogatja, mi egymás, és ugyanakkor. Na most mindig, hát ezt majd össze kell jogászkodni. Valahogy a lényeg... Hát ők négyen. Meg én néha benézek röhögni, persze úgy jöttek el, hogy én minden nap nézem azt. Ez azért jó, mert a hozzászólások ugye 10%-a van kitörölve. Egyetlen index topiknál sincs ilyen arány. És ha megnézzük azt, hogy van 10-15 ember, akkor leír másfél éve, mert nekik ez jó. És az összes ilyen ember, aki ki van moderálva, akik megszűnik az a hozzáférésük is, akkor igen, hány ember írhatott oda? Hát ez egy roppant érdekes kérdés. Igen, és nem is úgy törnék a hozzászólásokat, hogy valami nyoma maradjon. Semmi. Nem úgy, mint a bombagyár, ugye? Hát nem úgy, mint a bombagyár. Bombagyár összesen a 3 hozzászólást töröltünk, amióta megvan. Hát én magam 2. Szerintem más nem, én vagyok az, aki nem szélesen nyomkodja a gombot. Tehát mi ugyanúgy cenzúrázunk, és mi sem vagyunk jobbak, milyen alapon pofázunk. Tehát azt, hogy a cigányok lopnak, azt mi neki fogás, hogy mi is lopjuk a szoftvert, ez az állandó érvük, ezt tudod? Igen, mint egyenlőségjel. Nem szerintem, az ilyen embereknek mindig van a zsebükben 8-10 egyenlőségjel, és azt random bárhova kirakhatják, és akkor nekik van igazuk. Igen. Hányja, én vagyok a korisztevezetőm, én körülbelül 5-öt töröltem, de mindegyiket azért, mert véletlen duplán küldték fel, és csak az egyiket. Határeset elfogadjuk. És most zenei szünetünk következik, mert loptunk nektek MP3-at. Ha egy újabb B52 érkezik, akkor ti pedig hallgassatok. Majd B52 nevű zenekar, játszunk tőlük valamit? Játszhatok. Jó, játszunk tőlük valamit. Yeah. remélem jó zene volt, én itt nem hallottam. Viszont még azt kéne megnézni, hogy ég ez a B-52 van valakinél. Mert van ahhoz a bomba, egy ilyen vízálló gyufa. Hát, na, azzal meg tudjuk nézni. Közben a bomba gyárszó egyébként bomberbe jár, csak úgy ne jelzünk. A bombergyár az nagyon szar név lett volna, jobb ötlet. Jó? Jó, majd utána. Először... Te helyet lehet, ilyen csirke amúgy sem lenne benne. Jó, de csirke amúgy sem lenne benne. De hát... Jó, tegyük ezt hallani. Köszi. Rántott mozzarella megy a szendvicsbe, csirke helyet. Ami amúgy sem lett volna benne. Haladunk. Kivetség ezek a szófok. Most megnézzük, hogy meggyújtál a bélfeket, hogy és bulizós hír következik. Hát nem nagyon van benne alkohol. Egy kicsit ég a teteje. Picit föllobott. Nem jó. Hát így, hogy ég láthatatlanul nincs benne valami sok alkohol. Nem, ez egy szívószállal kell égni. Lovag, mi leégett a szőrt a kezére. Egyre nagyobb egyébként. Há, és vissza az égő B-52. Hát nem jó. Ég a szívószállal nagyon. Új kell a blogi. Nem jó. Igazából ez személyen szívószállal kéne. Mindegy, ahol én szoktam koktélt inni. Amit a Partizán Info kitalált, hogy életemben egyszer voltam azon a helyen, és meg a régi blogomra kiírtam, hogy itt voltam, ez egy egész jó koktélos hely, viszont nem olyan drága, csak akkor még nem tudtam, múltkor voltam a barátnőmmel, és olyan részleg voltam észre, hogy eltört ilyen 4 poharat, meg így eldobált mindent, röhögött, és kihozott neki egy olyan Lamborghinit, ami szinte tiszta 80%-os rum volt, és röhögött, hogy mekkora poén, és fölgyűjtötte az asztalt. De ezen a helyen egyszer kiírtam, hogy milyen jó, erre a Partizán Info jól értesültem, pont mikor kitettem a posztot, utána kitett, hogy és titkos forrásunk szerint ő gyakran jár ide. Életemben egyszer voltam, és akkor írtam ki. Idióta! Szar! Na mert, minek örülünk így? Következő hírnek. Hát nem a következő hírnek, csak azonhoz kapcsolódó információknak. De kikapcsol pokolgépet, mert föl fog robbanni. Az SZDSZ azt javasolja, hogy Tom Lantos tüntessék ki a Magyar Köztársasági Érdemben nagy keresztjével. A liberális párt erről közleményben tájékoztatta az MTX szerdán. Kuka János, az SZDSZ elnöke levélben fordult Göncz King a külügyminiszterhez, akitől azt kérte, javasolja a miniszterelnöknek Tom Lantos kitüntetésre való előterjesztését. Hát én is majdnem felrobbantam. Hát úgyis mindjárt megmúr, de még rakunk rá egy ilyet. Hát azok a sírjára is lehetne rakni. Ott is jó sokat, oda keresztet a sírjára, én azt mondom, nagy keresztet, kurvára örülünk. Egyetben menne, akkor még egy párok adjunk neki, jó mélyre húzzal az egész utalára. De tőlem oda temetik, ahova akarják, tudod, kegyeleti jog. Egyébként ezen a hírban azért is azt hiszem kiúzva oldal egy mondat se, mert mindegyik bekezdésem. Nem lehetett, mert már így is alig küldte a nyomdafesték, ez mindegyik bekezdés. Azt mondja, Tom Lantos kiemelkedő szerepet vállalt többek között, ahol van, na még egyszer. Tom Lantos kiemelkedő szerepet vállalt többek között az antifasiszta mozgalmakban. Nem, az antifasiszta, erről... is antikommunista, mondja ő. Igen, az antikommunista, nem tudom, hogy érti, hogy antifasiszta ellenálló volt, erről eszembe jutott egy klasszikus Markos Nádas jelenet, hallgassuk csak meg. 44-ben, amikor ellenállás alatt lábas volt a fedő nevem, akkor az ellenállás, maga ellenállásról beszélve, idióta, maga ellenállt, amikor ki akartuk vinni a klozetből, akkor állt maga ellen. Kérem szépen, én azért abban elkülönültem tőletek, hogy azt a tűzijátékos meg örömkülönzőt azért nem helyeseltem, mert előcsirágban meghalni az egyik legmocskosabb és legrondább halál. De Tomlantosként kell lenni négymocskosabb. Jaj! Na most ezt készítem. Én erre azt mondtam, hogy amennyiben magyar, marha érdekes a nemzetközi jog, mert az államok elvileg egyenrangúak. Ez egy deklarált dolog, az ENSZ így képülhet. Igen ám, de mégiscsak az a szabály érvényesül, amit nem mondanak ki sehol, hogy a fizikailag jobban felkészült ebb jut hozzá a génállománya továbbadásához, hogy egész finoman fejezzem ki magam. Ugyanis az Amerikai Egyesült Államok az megcsinálta azt, hogy a bírósággal joghatóságát bizonyos ügyekre nézve az egész földbe kiterjesztette. Világrendőrség. Az, hogy amikor megcsinálta ugyanezt Belgium, emberi jogi, emberiségen meg büntetekre, és emiatt a Sharon nem tudott odautazni, mert Belgiumban törösszék, akkor ez komoly probléma volt, és Amerika elég nagy nyomással vette rá Belgiumot, hogy vonja ezt a döntést vissza, és vissza is vonta azóta, és megszüntették a belga bíróságok ilyenfajta emberiségellenes bűncselekményre miatti világra kiterjedő joghatóságot, és arról most már nyugodtan utazhatna Belgiumba, ha ugyan tudna, de hát nem. Lehet, hogy nem, mert azóta sem ott antiszemita. Kérem szépen, arról van szó, hogy amennyiben Magyarország megtenné, hogy bizonyos magyar ellenes cselekmények vonatkozásában, mert ha Amerika megteheti, egy ország egyen nincs, kiterjeszti a joghatóságát az egész földre, akkor a Tom Lantos kéne szépen itt bíróság elé kellene állítani. Nem azért, mert a zsidókat elmondani, kedves egészségű zsidók egyes jogok a hozzá. Itt hagy a zsidó, szekularista. Hanem azért, amit egyrészt az Antal kormány ellentett, másrészt az Orbán kormány ellentett, harmadrészt az ország ellentett. Ugyanakkor a Tom Lantos nem egy egyértelmű figura, mert a külföldi magyarok gyötrésekor meg azért felszólal. De ez egyébként kutya fasza, hogy ő mit művelt a magyarokkal, el kell, hogy mondjam. Ugye például ő volt az, aki annak idején Ceausescut ajnározta és kijelentette, hogy a magyarokat semmilyen bántódás nem érte Romániában, ezt aztán később György Péter vette át itt Magyarországon és oktatta hivatalosan egyetemen. Mondjuk azért tegyük hozzá, hogy Marina Hedvig miatt igenis beszólt a szlótának, ezt kevesen tudják, meg a délvidéki magyar vedések miatt is megszólalt, de ez csepp a tengerben. Mit csinált ő 1991-ben, meg most is az iraki háború egyik legnagyobb támogatója, holott ugye demokrata szenátor, nagyon kevés demokrata támogatta ezt. 91-ben megjátszott azt a mókát, hogy az amerikai szenátus elé behozott egy 15 éves állítólagos kuvaiti kiscsajt, Maria volt a neve, hogy mondja. Kongresszusi képviselő, mindegy. Jó, hát ő szenátornak nevezteti magát, Wikipédiában is ilyesmi van, mindegy. Nekünk ez egy hülyeség, a lényeg az, hogy magas polcon ül, és bevitte a szenátus elé ezt a kiscsajt, a Maria nevű kiscsajt, hogy tessék, kérem szépen, őt megerőszakolták a gonosz iraki katonák, és Maria mondja el, és Maria szívszaggatóan elmondta, hogy úristen, hogy minket megtámadtak, és a szüleimet megölték, és a falut is megölték, és a kiskutyámat is megölték, és kömmel egymást is megölték már a végén, és úristen, meg minden, ez persze adta az összes tévé élő egyenesbe, ott sírtak, hogy Jézusom, mi lett Amerika egy emberként odállt az iraki, akkori iraki háború mellé, amit egyébként annyira nem támogattak az első iraki háborút, de te ugyanez volt egyébként 2001-ben. Ugye most erről nekem eszembe jut, mert ugye később a Mariáról kiderült, hogy ő lényegben kamu volt, de még csak nem is volt kuvaiti. Nem volt igaz egy szóval, jó kis színész csaj, és ott ugye Tom Lantos, meg ugye a cionista lobby, az egyből úristen, kérem szépen, hogy gyerekeket bántanak. Tudjátok, mikor volt ilyen legutóbb? Nem a második világháború után, közben. 1942. februári Reader's Digest-et tessék előszedni. Egyébként a műsor elején említettem egy filmet, amit éppen fordítok, abban is szó van erről, meg lehet majd tekinteni. Az 1942-es Reader's Digest, ami akkoriban a világ legnagyobb példányszámú magazinja volt. Nagyon ostoba cikkek voltak benne, pont olyanok, mint ma ilyen bulvár újság, művelődjé hülye paraszt amerikai. Abban volt egy cikk 42-ben, hogy Európában már megöltek 6 millió zsidót. 42 elején ők ezt már leírták. Auschwitzot még meg se építették, ők már 6 milliót tudták előre, ott van feketével fejére. Le vannak benne írva, hogy a németek hogyan gyújtották fel a zsinagógát Freiburgba, meg hogyan mészárolták le a zsidókat Nürnbergbe, és úristen, és ilyen borzasztó szívszaggató történetek, hogy a gyerekeket felakasztották, a zsinagógát fölgyújtották, és nem volt egy szó se igaz belőle, ma már tudjuk, akkor is tudták egyébként, csak hát nem figyeltek oda, mert az újság olyan volt, hogy megírta, tehát igaz. És ezzel sikerült annak idején Amerikát a háború mellé állítani, mert nagyon ellenezték azt az amerikaiak, hogy beavatkozzanak ők bármiféle európai vagy másmilyen háborúban. De nem nagyon fontos tétes volt. Nem is kellett nekik, mert Németország először üzen hazat, mert Hitler azt mondta, hogy nekünk nem lehet hazat üzenni, mi üzenünk hazat. Egyébként ők akkor nem, nekik Amerika üzent hazat a Pearl Harbor megtámadása kapcsán, mint hármas szövetségnek. De tulajdonképpen egyébként, ha belegondolsz, a német és amerikai de facto háború folyt már az Atlanti-óceánon. De igazából konfliktusnak is nehezen nevezhető, főleg az akkori körülmények között. Nem erről beszélek, hanem arról, ugyanúgy, pontosan ugyanezt a forgatókönyvet játszották el a holokausztal, mint most az iraki háborúval, és én borítékolom, hogy még a mi életünkben lesz 4 vagy 5 háború, amiben a cionisták érdekeltek, mindig elő fog kerülni egy szerencsétlen áldozat, aki szívszaggató módon elmondja, hogy a kisgyerekeknek a véres cipői hogyan röpködtek a levegőben. És ezt persze elhisszük, mert olyan szépen mondja el, hogy egy büdös szó nem igaz belőle. Hát az meg kiderül 10 évvel később. És ezt ne felejtsük el, amikor Tom Lantost így méltatjuk, hogy ő milyen jó fej. És ő, mint az emberi jogoknak a nagy harcosa, hát nagyon köszönjük, hogy Marina Hedvig miatt megszólalt, aki hát nem szép dolog, ő kapott egy pár pofont, de amikor Irakban tömegesen mészárolnak embereket, ő azt támogatja. Hát álljon már meg, hogy milyen emberi jogi harcos az ilyen. Pusztuljon el, kapjon torokrákot az ilyen, nem sajnálom tőle. Álljon bíróság elé, és csukjam. És ott kapjon torokrákot. Előtte még ott kapjon torokrákot. Ó, megjött a szenyám, köszönöm szépen. De nézzük, mit kaptam. Egyébként zsidó kormányunknak és zsidó pártnak azt is köszönhetjük, hogy a Magyar Köztársasági Érdemre nagy keresztjét sikeresen megint elértéktelenítették azzal, jöhet majonéz, hogy egy ilyen embernek adták, de eddig is hasonlóaknak osztogatták, úgyhogy még nem adták. Jó, szeretnék, de eddig is osztogatták hasonló embereknek, hallgatják meg egymás között, tehát köszönjük szépen, akkor ezzel egyedik feladatunk lesz, hogyha majd sikerül őket innen kisöpörni, hogy Magyar Köztársasági Érdemre nagy keresztjét visszaállítsuk eredeti értékére, vagy kitaláljunk valami újat, mondjuk. Magyar Köztársaság Korok keresztje? Esküszöm, nem jutott ez eszembe. Hát persze, hogy nem. Minden évben 88-an kaphatják meg. Egyébként én feltettem egy kérdést egy kitüntetetnek, aki egyébként a mi oldalunkon áll. Amikor volt egy ilyen történet Angliában, amikor a Beatles lovaggá ütötte a királynő, fogta magát a lovagoknak, nem tudom, 80 vagy hány százalék, és visszaküldte a kis tércalag rendjét, hogy kösz, akkor nekem nem kell. Ugyanez megtörtént, amikor Elton John-t ugye kitüntették, azóta ugye óvatosak az ilyesmivel. Hát kíváncsiak, hogy most lesz-e itt ilyen. Állítom, hogy nem. Lesz, hogy nem. Kormányőrökkel ürítette ki a választási bizottság ülését a testület elnöke kedden este, miután a megjelent hallgatók szóváltásba keveredtek a tagokkal. Az OVB több tucat népszavazási kezdeményezés utasított el keddesti ülésén, miután legtöbbjüket komolytalannak minősítette. Az érdemben elutasított kérdések közt volt Morvai Krisztina öt kezdeményezése, hitelesíthető népi kezdeményezésnek bizonyult azonban az, hogy az olasz kisebbség hivatalos nemzeti kisebbséggé alakuljon. Az ötet bőrzét idéző kérdések között szerepel például az, egyetérte azzal, hogy a tojás előbb volt-e, mint a tyúk. Az egyik ismert televízió személyiség legyen a kormányfő, egy híres énekesnő legyen Magyarország királynője, vagy a kormányfő szolgálati kocsi helyett szolgálati rollerral járjon. Morvai Krisztina öt kezdeményezését hatáskör hiányára hivatkozva egyhangulag elutasította az OVB. A jogásznő az egészségbiztosítási törvényt megerősítő népszavazás megtartását kezdeményezte. Az érdekel, hogy ki az illetékes, ha nem ők. Tehát én még emlékszem, amikor a zöld párttal leleplezték a választási csalásokat. Ugye emlékeztető, mert már többször elmondtam ebben a műsorban, de hát valaki mosolgatja először. Borsod megyében sikerült... Milyen véleménye lesz rólunk? Veszem az zárójelben, igen? Ez van. Tehát Borsod megyében, ha lopod a krumplit, amit kívánom. De előtt parasztalt, hogy te rendelsz kaját, meg itt ülünk. Hát rendeljetek, hát figyelj, nem is ide. Ingen van, nagyon igen, mennyit. Na, szóval, mit magyarázok? Tehát Borsod megyében sikerült megszereznünk azokat a lefénymásolt kopogtató cédulákat a 2004-es választások idején, vagy 2000, mikor volt? 2004, mindegy. Szerintem korábbi választások során lefénymásolt kopogtató cédulákat, az összeset, bocsánat, igen, és ez nettó választási csalás. Hó, a majonézem, köszönöm szépen. Nagyon szép majonéz, így ilyen habos, tehát, mint a vaj. Igen, ha már a csaláskodat igen. Tehát ezt is sikerült előkeríteni, és azt is azzal dobta vissza nekünk a OVB, az a csodálatos szervezet, hogy nem illetékesek a választási csalások ügyében. Jó, elvittük a legfelsőbb bírósághoz, akik azt mondták, hogy nem történt bűncselekmény, mert ugye igaz, hogy választási csalás, de nem történt bűncselekmény, mert nem öltek meg senkit vagy ilyesmi. Azóta a lényeg, utána elvittük a köztársasági elnökhöz, azóta egy bötű választ nem kaptunk. Hát Istenem. Egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, mert nekem van egy kerületben egy hasonló ügyem, nem az én ügyem tulajdonképpen, de tudok róla. Ott az történt, hogy egy Figyi Falkó, akit az MSZP-ből kirúgdostak, volt egy belharc és az egyik szárnyat kirúgták. Az elindult civil jelöltként egyébként elindított a fiát is, mert nem voltak annyi, hogy kitöltsék az összes választókörzetet. A fiának olyan feliratú cédulát, ilyen ajánlás gyűjtő kampány cédulát kitett, amiben le volt írva, hogy ő kitöltetlenül kéri, mert még nem tudja, hogy milyen szervezet nevébe fognak elindulni, de majd azt ő beírja. Na most ez ugye bár ugye a választási eljárási törvényben nem igazán fér össze, fő lett az illető jelentve, ugyanez lett a végeredmény, hogy kérem szépen, ez ugyan sérti a választási eljárási törvény, de mégse választási csalás, miért meg csak? Ugyanakkor teszem az a zöld pártot, azért vágták ki Zala-megyébe a választásokról, mert az egyik lényegében egy ufaszínkényi méretű matricánkat valamelyik aktivista ráragasztotta a Fidesz óriás plakátjára. És ezzel az egész megyébe kizárták a pártot, mert hát ez csalás. Jó dolgok. Egy demokrácia van, és bárki indíthat pártot, majd akkor szavaznak rád. Igen, ez a szöveg, bazd meg, nem, értsd meg, nem lehet új pártot indítani, és ezt már elmagyaráztuk ezerszer a zöld párt. Gyakorlatban bizonyítottuk. Pont, igen, pont azok a kezdeményezése volt, hogy bebizonyítsuk, nem lehet új pártot behozni a most regnáló politikai elit, és itt nem oldalról van szó, közös érdeke, tehát a Fidesz seggéből is ki lehet nézni, és a narancs darabokat kiköpködni nagyon gyorsan, Nekik sem érdekük az, hogy egy újabb szereplő megjelenjék. Ők ott egymással persze, jaj Orbán, hogy utállak, jaj Gyurcsány, dögölj meg, de a lényeg az ugyanaz, hogy igen, kurvára szeretjük egymás seggét, és ha kell tapogatjuk, hogy beledugdossuk minden testrészünket, mert ugyanaz a mocskos társaság vagyunk. Apropó kurva, múltkor beszélgettem egy taxissal. Igen, hát most mesélte, hogy ő már vitt így egyszer MSZP és meg fideszes képviselőt, akik így, hát most én nem mondom, mert miről beszélgetek, hátul az nettó rágalmazásra, hanem meg így is én nem mondom meg a kicsodák. Viszont mondta ez a taxis, hogy van egy állandó vendége, egy kurva, egy luxus kurva, rendszeresen együtt dugja őt az MSZP és meg a fideszes, mikor melyik. Na nem ezek a fiatal csókák, ezek a vén 56 éves trottyok, ott van a család, meg mi. Jól keresett. És közben a kurva feje fölött beszélik meg, hogy ki hány milliárdot fog lenyúlni, hogy osztják el majd ezeket a tendereket, meg ilyeneket. Na most a kurváról annyit, hogy két diplomája van, tehát nem egy ilyen hülye kurva, tehát érti, hogy miről beszélnek, attól, hogy kurva még nem hülye. Hát ezt így tessék zsebre tenni, ez most vagy igaz, vagy nem, mi meg sikasztunk. Nem azért mondom, de tulajdonképpen valahol egymásra találtunk, mert én amikor még nem is nagyon, hát jó, ismertem a konkrétet, utólag meg hallottam róla, hát én ugye azért indítottam blogot, tulajdonképpen tiltakozásból, hogy őt olyan osztmány módon becsukták. Én annak idején ezt részben jogi érveléssel, meg elemzéssel leírtam, hogy itt a választási rendszer úgy valójában pártokrácia a magyar demokrácia, meglevő pártoknak, még, és valóban van egy ilyen konszenzus, hogy egymás ellen rugatni, az szabad. De hogy aktív parlamenti képviselőt börtönbe tettek volna, az kérem szépen nem fordult elő a Szabadi Bélán kívül, akit ugye mindenhonnan kitettek, és a kismányos gazdapártot tulajdonképpen destruálták. Ugye a Cuslágot is most becsukták, ugyan, de már parlamentből előttet menesztették. Kérem szépen, vannak ügyek, amik eljutnak feljelentésig, és aztán gondoskodnak róla, hogy ne történjen semmi. De nem is az a lényeg, hogy nem csukják be őket, nem is jöhet új szereplő, nem, nincsen alternatíva, nem lesz az, hogy beül valaki akár egyetlen egy személy a parlamentbe, mint egy másik erő, és ő egyedül, amikor ezek ott hazudoznak, vagy így nézik egymást, föláll, és elküld őket az édes anyjukba, a parlamentben, úgy, hogy neki ott dolga van és feladata. Mert ha ez megtörténne, az emberek mellé állnának. Kedves blogin, az a helyzet, hogy én ennek a dolognak a, mondjuk így, hogy a jogi mechanizmusát, hogy ez hogy lesz fent, én pontosan tudom, és elő fogom venni ezt az írást, kicsit aktuális, és föl fogom tenni a bombagyarra, mert érdemes. Egyszerűen arról van szó, hogy a választó nem arról dönthet, hogy ki képviselje őt, illetve arról csak nagyon korlátozottan, és hogy egy kellő nagyságot elért egy párt, és hogy a kellő mennyiségű pénzt, meg infási lehetőséget szerez, akkor olyan mértékben hát vagyonosodik és monopolizálja a médiát, lehet, hogy mindent, hogy összességében a parlamentből kirúgni nem igen szokás. És ha belegondolsz, hogy a nem kompenzációs, hanem ugye megyei és kompenzációs országos lista rendszere. Tulajdonképpen a nagypártok garantálni tudják hogy ugyanez hússal. Fejtel gyömbökkel. Egy jéggel. Nekem a csirkés változat ebből. Én meg még egy sört kérek. Jó? Halljátok, kedves hallgatók, nem beszélve. Van ilyen panírozott vagy grillezett? Panírozott vagy grillezett? A panírozott jó. Jó, akkor én is kérek egy olyat. No, hát mi folytatjuk. No. Igen. Folytatom, elnézést. Folytasd. Tehát arról jobb, mint a tűzi játék. Ha belegondolsz, hogy... Sajnálom, nincs lesz hallgatónk. Mi is mehetnénk ennyi. Mondva gyermek vége. Pedig kurva nagy reményeink voltak, amúgy. Nem. A jószó is megint. Képviselőt a parlamentben. Mindig itt tartok, hogy műsort csinálsz, már egy kapcsolat. Már nem hallgass senki, ez most lefogadó. Ráfogadottsági adatot, és itt úristen! Zuha, kikipalszult el. Egyszerűen nem tudod megtenni, mert a párt is a pártja, hogyha kellően jó helyen tud bejutatja. Egyszerűen a választó nem tudja kitenni. Ott lesz. Magyarul a lényeg, egyszerűbbeknek így kell folytatni, mert hogyha beszélgetsz valakivel, aki ezt nem érti, hogy igen, tehát a Fidesznek pont ezért érdeke az, hogy támogassa az MSZP-t abban, hogy ne jöhessen be újabb párt. Magyarul összejátszanak, hihetetlen összeesküvés elmélet, hát ez lehetetlen. Összeesküvések nincsenek. Igen, nincsenek. Mafia sincs, szökülás sincs, földrengés sincs. Csak a tévében. Ez nem összeesküvés, ez egyszerűen mindig. De ez is összeesküvés. Nem kell összeesküvés. Na, Monár Gyurény az ellenesen, most fölvezet az összeesküvést, nem jöhet be új ember a parlamentbe. Nem kell megenned a konkrét rendelhetünk neked is. Gyakorlati érdeket. Igen, de ez is összeesküvés, Göré. Hát nem kell leírni egy papírot, te most ne engedjünk be új embert, mert így leszünk gazdagok, hanem látjuk, és együtt dolgozunk. Az összeesküvés gyakorlatilag egy együtt dolgozás, csak hát nem tisztességes eszközök. Fekete vér, kifolyatják a szőnyegre, aztán alig jön ki belőle, és arról sem esküt teszek, hogy ezt mit tudom, hogy nem. Igen. Hát ez ennyi, hogy te tesó vagy, én is tesó vagyok. Vannak ilyen reményeim, hogy a Gyurcsánynak az én szélsőséget és már sok mindenben belerúgó tevékenységet, ezt a konszenzus nem biztos, hogy engedi önmaradt. A tököt nem. Ja. Már rég bozottam az egészen, nem így lenne. Mindent, figyelj, mindent engedni fognak. Nagy bajban vagyunk egyébként. No, 16 millió forint kárt okoztak a tolvajok tavaly az ár- és belvízvédelmi rendszerekben Borsod és Heves megyében. Borsod és Heves megyében. A tolvajok mindent vittek, ami csak mozdítható. Több helyen ellopták a zsilipeket, a gátakat védő sorompókat, de még a szivattyúk üzemeltetéséhez szükséges transformátorolajat is leszívták. Több hernádmenti zsilipet most már nem csak zárni nem tudnak, nyitni sem. Ellopták a gátakat védő sorompókat, a zsilipek fém részeit. Az árvízi kommunikációnál használt légvezetékeknek már csak az oszlopai vannak meg. A lopások miatt több mint 30 feljelentést tett a rendőrségen a vízügyi igazgatóság. Egy tolvajt sem sikerült elfogni. Marha nehéz lehetett megfogni 10 km kábelt ott valamelyik fém kereskedőnél. Tehát ez baromi gyakori. Tehát az emberek sor várnak 10 km kábelekkel. Lehet borsodat? Megette a fene, hogyha a vízügynek nincs pénze annyi mobiltelefonra, hogy az árvízre kábelen kelljen küldözgetni az információt. Nem biztos, hogy van a lefedettség ott a halálfaszán kint a völgybe. Valószínűleg azért van. Nem hülyék azok se. Minden meg mindenki, hogy van. Nem oda rakták a rezet. Hát, nem, a völgyen pont van, mert a hegyketeire rakják mindig a haszadó. Igen, a kina a tökbe, a Kárpátok előhelyterébe, nem biztos, hogy pont oda raknak egy aludat. Senki nem értett, az a lényeg, hogy nem egészen biztos Tonkett szerint, hogy ott van térerő. Ennyit mondott, csak teri van a szája. De sajnos nem volt. De ízlik neki a szendvics. Valaki még valami... Hát ez macska cigányok, hát most mit csináljunk velük? Hát lehet még szórakozni, hogy jó, hát majd segítünk nekik, de ha kiírtod, akkor egyszer kell megoldani. De ott van Kabai Karcsi, aki átveszi. Most nem, mert most ül. Most ők vették át. Most ők vették át, de ott van a kedves feleség. Ott van a kedves feleség, aki kapott mennyi 160 millió államit a visszamentévi tendőt. Hát majd apuci kijön, ő majd váltja. Az ez egy elég jó kis támogatás, mi nem kaptunk. Mi csak egy gyöngé kis ebédet tudunk ebből az egészből, de mert azért lopjuk. De igen, hát mennyi támogatást kapunk. Ezt a szendvicset. Csalás egyébként, mert kicsaltuk a pénzüket. De olyan műsor fognak ezután kapni érte, jó, meg fognak őrülni. Hát zsidók, mert mondjuk, hogy zsidókat így utáljuk, meg hogy a cigányokat így kiírjuk, meg hogy igen, ezeket fogjuk majd mondani, és akkor így örülnek. Ez a csak azért is, hogy megint a Robin, meg a fekete pápus. Uram Isten, Robin, leütné. Jobb lenne, mint mondjuk a Zorán meghívni az egészséges fejből, de? Te, gyerekem, következő adás, Frankom, szavazzuk meg. A Robint hívjuk meg a fekete pákó mellé, vagy a Zoránt? Mind a kettő megfelelő. A kamerát az bekapcsolva hagyjuk, csak bejelezzük, hogy ez egy olyan adás lesz, amikor lesz film változata is, hogyha eljön fekete pákó. Ha nem jön, lehet, hogy majd mi megyünk, még nem tudjuk. No, egyébként tudom, hogy hol tanul a kedves kis barát, én nem akartam mondani. Gimnázium, esti tagozat. Igen, Tonkett, igazad van, az én volt gimnáziumban estén tanul, hát próbál valamit. Néha bemegy a Pákó hozzá. Hol is olvastam, amikor azt írta valaki a Pákóról, hogy nemzetközi jogot tanul, én elkezdtem nagyon hangosan röhögni. Hát remélem azért eljön. Még a vége az lesz, hogy hú. Én meg életművészetet tanítok a világegyetemen. Verés. Igen, Pákónak vége lesz, ha eljön. Na mindegy. De várják ott, hogy a hárman leszünk az adásba. Hát mert őt leütt lecsapjuk, akkor de kell egy ötödik vendég. Igen, Bótnál. Hívjuk Gyurcsány Ferencet. Azt is hárman leszünk. Pedig Gyurcsány Ferenc most nagyon érdekes dolgot írt a blogjába. Na, engem a Gyurcsány összehoztak, akkor garantált a hárman ezt. Na, mit írt? Mondjad. Egy antiszemitizmusról panaszkodó doktornő levelét idézi internetes naplójában a miniszterelnök. Rékával hívjuk így az egyébként valóságos történet valóságos bizottságot szereplőjét, internetes levelezős kapcsolatban állok. Réka pszichológus egy vidéki kisvárosban dolgozik, írta a kormányfő blogjában. Gyurcsány Ferenc beszámol arról, hogy szerdán rövid üzenetet kapott levelező partnerétől, amelyben a pszichológus munkahelyi tapasztalatát írt. Hétfőn jött hozzám egy házas pár, otthoni nyavaják, iskolai nyüglődések a nagyfiúval. Már a végén járunk, amikor a férfi megjegyezte, kicsit tartottak ettől a beszélgetéstől, tudva levőleg minden pszichológus zsidó, ahhoz meg ők nem járatják a gyereket. Mondom, az baj, mert félig cigány vagyok, félig zsidó, gondoltam ettől majd észhez fér, de nem tért, ma írásos panasz tett, hogy részint nincsen figyelembe véve az ő világnézete, részint emiatt meg van tagadva a gyermek kezelése. Csak azt sajnálom, hogy nem tettem hozzá, ráadásul néger és leszbikus. Mindig utólag jut eszembe a jó válasz, tette hozzá Réka. A pszichológus végül feltette a kérdést, itten mindenki meghűlt már. Gyurcsány Ferenc erre így reagált, mit a gadás, tényleg van itt még dolog elég. No. Na ez igaz, ez egyetlen. Fordítsuk le valóságosra majd ezt a történetet. Ezt nézzük végig úgy, ahogy egy jogász végig nézi. Ele mondják azt, hogy életszerű ez a szituáció. Életszerű az, hogy amikor én mondjuk függő helyzetben teszem azt, én egy antiszemita állat vagyok, és elmegyek egy úgy tudom, hogy a pszichó minden pszichó zsíó, és ugyanakkor függőtőre valamilyen. Elmegyek, elmondom neki az összes gondomat, bajomat, majd a végén tulajdonképpen mondhatni így virtuálisan vagy verbálisan az asztaljára rókázom. Ez egy nagyon életszerű szituáció, nyilván mindenki így cselekszik a való életbe. Ez elképzelhető, hogy én nem itt látom sajátítani a történetet. Szerintem az történt, hogy ő itt leírja, hogy ő ilyen kedélyesen visszavágott a gonosz antiszemitának. Ez hogy a valóságban valószínűleg ez a doktor, de ez kiverte a hisztit és kidobta őket a műhelyből. Az, hogy minden alatt antiszemitának, és zsidó vagyok, meg minden vagyok. És hát erre persze, hogy panaszt tett, hát meg mire tett volna. Dolog, hogy ezt valaki így megjön. És az a másik, hogy de a panasztétel szóra így fölkapta a fejét a pincelen, és nagyon nézett. Nem, itt ami szerintem érdekesebb, hogy ezzel a nagy anti-szemita ellenes, anti-antiszemitás harcos gyakorlatilag csak növeli az előítéleteket, az, hogy ő bejelent, hogy félszíjánféli zsidó. Igen, tényleg minden pszichológus zsidó. Igen. Amelyik nem, az meg a zsidóktól megtanult egy ilyen áltudományt. Tehát érdekes, hogy a pszichológia, ugye a psziché pont a lélek szóval illeti magát, és ez az egyetlen tudományág, ami azonnal és első lépésben tagadja a lélek létezését. Hát én remek tudományosan olyan Istenhez közeli innentől fel. Tényleg, ez a kérdés, hogy a doktor megkérdik a másik zsidó? Szerintem nem tudom. Azt mondjuk igen. Hogy ki a zsidó, ezt mondjuk meg, nem tudom. Jó, ez egy gyöngör, csak hány. A mai pszichológia azért még ma is bazírozni a Sigmund Freud, az zsidó. A zsidó az cionista zsidó, és gyűlölt a keresztények. Ők gyűlölt, és gyakorlatilag nagyon sok olyan dolgot lefektetett, ami jelenleg az elég csúnyán árt. Kifejezetten az egyik célja az volt, azt ő le is írta, a keresztény társadalom szétverése, hamis tudománya, azt ő leírta. Konkrétan nem így szó szerint, de ez le van írva, majd egyszer idézem, hogyha valaki rám mászik, hogy bizonyítsam be. Nem bizonyítom be, amit én mondok, az igaz, a zsidó vagyok, kész. Na, jól szórakozunk. Egy oktatással foglalkozó kínai vállalat bizarr tanfolyamot hirdetett meg. Megtanítják guberálni gazdag szülők gyerekeit, hogy azok így megtanulják értékelni jó dolgukat. Több mint 10 gyermeket irattak már be arra a különleges guberáló tanfolyamra, melyre január 26-án fog sor kerülni Qingdao városában, elnézést, hogy ezt nem tudtam. A tanfolyam keretében a kis gazdag lurkok guberálni fognak, majd a szemetes ládák tartalmát meg kell próbálniuk eladni. Ez nem egyszerű feladat, de a tanfolyam vezetőinek nem is az a céljuk, hogy a tanulók sikereket érjenek el a guberálásban. Azt szeretnék megtanítani nekik, hogy az élet nehéz, és nekik hálásnak kell lenniük jó sorsukért. Gyurcsány könyveit tűzhetjük? De benne az lopott is a nagyfiú, ne viccelek. A boltból, persze. Azt a másnap, ami újság megjelent, valami Tesco, valamilyen nagy marketből, másnap megjelent az egyik újságban, hogy a lopott izé, abban az áruházban azt nem lehetett kapni, azt az újságot. Egyébként nem, én nem mondtam, hogy tanárnak küldjük, hát ha már lopni tudjuk, Egyébként ez kísérletképpen megjelzhetnánk ezt, tehát ilyen Lauderjavne iskolában meg ilyenekbe egy kiplakát, ezért tessék guberáló tanfolyam, gyerek. És kíváncsiak, hogy hány gazdag zsidó gyerek fog jönni, vagy nem zsidó is akár, tehát mondjuk egy olyan helyet, ahol gazdag köcsögök járnak, vagy az Fridays például, vagy mi is elmehetnénk uberálni lassan. Egyébként lehet kéne. Na mindegy, szóval ilyen, mikor lomtalanítás van, így Pesten, és ugye amúgy is kim vannak a szamurájkardos cigány gyerekek, gyűjtik a cuccot. Akkor ezek konkurenciát. Persze, kimenni egy egyenlő fémgyűjtés, és hozzátok be, és akkor lehet fogadni, hogy hány húzott vágott meg fejjel csődülés lesz rajtuk. Nem, a zsidó gyerek ilyen fölött. Igen, tőjárna leszünk, hogy ez zsidó. Csak lomtalanítás, hogy te eszembe ezt gyorsan hozzá akartam mondani, hogy náluk a kerületben, hogy annak idején mindig kirobták ezt a térképet, kidobálták postára, hogy mikor, milyen ütembe. Kérem szépen, ugye ez volt, amit a Tomcat mond, és hát azért ez mégis egy békés, nyugodt, szép teremkerület, azt nem nagyon szeretnek ugye a 16. kerületben ilyen hadakat. És éppen ezért most azt találták ki, kérem szépen, hogy nem dobálták ki az ütemtervek, csak valamilyen egyedi értesítések voltak. Hát az a helyzet, hogy a lakóknak a cigányoknak kellett megkérdezni, hogy mikor rakják ki a holdi, mert azok tudták. De ez egy remek dolog. Milyen tanfolyamot szervezhetnénk még ezeknek? Vagy tőlem kalantúrát, hova szerveznétek ezeknek? Egy kis magyarországi maguktól elszállt gazdag gyerekeknek, így nem értek, nem értenek semmit. De a Rolandnak volt egy ilyen ötlete, hogy ilyen kanadai erdőkben lehetne kirándulásokat csinálni. Lebasztuk a helikopterről, egy hét múlva értem, megyünk, hogy érzi magát. Kap egy medveriasztót, meg egy milküvét a zsebébe. Nem, nem lenne egy rossz valóságsó belőle. Nem, egész egyszerűen ezeknek nem kell ilyeneket. Tehát ez tényleg egy olyan, hogy egy átlagos családi ház, nem is családi ház, hanem panelházban, de nem egy lelakott cigány lakta, hanem egy rendes panelházban menjen be. Volt ez a trükk, amikor én azt hiszem, ha jól emlékszem, az RTL-nek a Házon kívül című műsorát csinált, hogy megkérte a két politikus, hogy minimálbérből éljenek. Nem emlékszem pontosan, mi volt a végát, mentegették őket, ezt megcsinálta az Index újságírója, és hát gyakorlatilag éhen halt. Nem kár érte. Nem nagyon lehetett. Egy hasonlót nem kell minimálbér, egy által keresetből. Egy-két hónapot éljenek meg, tehát itt az a probléma, hogy nem kell utálni. Ha csak egy-két hónapot élnek, akkor támogatom. Nem kell utálni őket azért, mert ugye jó sorba születtek, csak ez gyakran olyan embert csinál belőlük, ami ugye már utálatra méltó lehet. Ember, hát nem. Utáljuk, mert ők többet sikasztanak, mint mi. A politikusokat is azért utáljuk, mert nem jobbak nálunk. Tudom, nem azért, mert korrupció az az, amiből téged kihagynak. Na, úgyhogy nem, csak azt megnézni tényleg, hogy egy ilyen átlagkeresetet hogy bírnák, az a baj, hogy ha jól élsz, megszokod és berendezkedsz egy olyan életre, amikor mondjuk havonta elköltetsz 500 000-t, így zsebből, zseppénz, erre berendezkedsz. Ha utána már meg kell nézni minden forintot, írtó nehéz erre visszaállni, viszont utána lehet, hogy megtanulnák, hogy másra is lehet fordítani, persze, hogy másod. Én mondjuk nem sajnálom azokra az emberekről a jólétet, akik ezt megérdemlik, nem erről van szó, csak néha azt látom, hogy nagyzolásra semmire elköltenek nagyon sok pénzt, amire mondjuk szükség lenne, hogy tudjunk enni. Hogy alakítsunk egy énekkart, mondjuk Tom Lantos Dalárda néven. Hello. Megjött az étel. Ide? Köszönöm szépen. Egy óriási nagy. Az ide. Milyen szendvics ez? Ez csirkés. Csirkés szendvics gróginnak. Persze. Másik csirkés szendvics, sok majonézzel és sütkomplival. Köszönjük szépen, itt is kardocskák vannak belebökve. Nagyon szerint. Jó. És saláta van benne. Ez nagyon jó. És köszönjük egy kis tányéron mindenféle előeszköz. Hát nem tudom, milyen előember módra leszünk. Köszönjük, hogy nagyon jó. A poharat odébb teszem. Ó, a pohárban is még van egy kis alátét. Nem fél már ide az alátét. Mehetünk tovább a hírekkel? De jókat teszünk viszont. Nem, mert zenei szünet lesz. Zenei szünet következik, addig tudunk enni. Eszünk viszont. Na, amíg mi eszünk viszont, hallgassatok zenét. Sziasztok! A posta legutóbbi tenderének tisztaságát illetően súlyos kétségei vetődtek fel két hazai kerékpár gyárvezetőjének, miután a piacon eddig ismeretlen, a főtevékenységként ingatlanok adásvételével foglalkozó győri cég halászta el óruk elől minden idők legnagyobb postai kerékpár megrendelését. Majdnem 1,1 milliárd forint értékben 4800 kerékpárt fog szállítani a postának egy győri vállalkozás, amely eddig bélyegzőkkel látta el a postahivatalokat. Tavalyig a Magyar Posta ZRT beszállítója Svincsepel volt. Ekkor a postával közösen is fejlesztette kerékpárokat, sőt a postások ma is a jó nevű, évente 80 ezer kerékpár gyártó budapesti cég 30-40 ezer forintos termékeit használják. Tavaly előtt mindössze 1300 biciklit szállítottak, az az előtti év ki is maradt, 2004-ben pedig 3800 járműre kaptak megrendelést. Most, amikor egyre több helyen vezetik be a mobil postát és kiszervezték vállalkozásba a hírlapkihordást, vajon miért van szükség a postának ilyen mennyiségű kerékpárra? A történtek és az ismerté váló adatok érthetően felzaklatták az évente szintén 80 ezer kerékpár gyártó esztergomi Neuser gyár tulajdonosait is. A vállalat jó ideje szállít speciális lapkihordó és teherhordó kerékpárokat Franciaországban, Lettországban és Németországban. Abból a pénzből, amelyhez most egy nem szakmabeli jut a tender révén, olyan fejlesztésre futná, amely nem csak a gyártási háttér bővítésére elég, hanem hosszú távon fejlődési pályára állítaná a magyar kerékpárgyártást is, mondja a cégvezető tulajdonos. És ezzel azt hiszem minden benne is volt ebben a hírben, de azért még anyázzunk egy kicsit. Ha valaki nem emlékezne, bár benne van a hírben, 1,1 milliárd forint értékben 4800 bicikli, kivesésztik a bombagyáron, a Krucinfón, a Magyar Nemzetben, sőt a Népszabadságban is. Ezen mindenki fölhördült. Mire a Fidesz fölhördült, mire mi már fél hetet magyarázunk. Jó reggelt kívánok! Körülbelül 200 ezer forintért sikerült egysebességes, 28 kilós szlovén bicikliket vásárolni. 230. De ebben benne van egy év szervizelés. Hogy a viharban ez? Mennyit, kedves hallgatók, mindenkinek van biciklije, legalábbis gondolom, nagyon sok meg. Mennyit költesz a szervizelésére egy évbe? Mondjuk, hogy legyen... Megválaszolom a kérdéset, ugyanis én éppen a tavalyi évben vettem biciklit, tehát lecseréltem a régit. Én nem szóltam én egy Gepida vagy mi a fene márkájú, nem tudom, hogy az olasz, az magyar. Magyar teljesen, mindegy, tehát biztos többen ez a... Kérem szépen, ezzel van egy 7 fokozat nagyváltó, agydinamó, teleszkópok elő, hátul, mindenféle fényzet, baromi jó, a még megépítetlen földutakon rászkódás nélkül átviszi a fényes öregedő valagamat, és ez kerül 90 ezer forintba. Hát azt mondja, nekem egy Magellánom van, de az ugye még a baloldali töréstesztet is kibírta, mint a hírtévében láthattátok, és akkor se volt szükség ilyen 100 ezer forintos javításokra. Gabu, te vagy a nagybringás, nem? Igen, igen. Én anyázzál valamit. 12 hónapjából 10 biztosan bejárom, kivéve volt, hogy ugye gondos eső, jég, szalap, minden. És ebben az van, hogy az árból, mert megmagyaráztam a vezérigazgató, mindössze nettó 124 ezer forint a bicikli, ami azt mondja, hogy kerékpáronként 230 ezer forint, igen, és 124 ezer, tehát ez azt jelenti, hogy 105 ezer forint az éves javítási költség a biciklinek. Álljátok, ebben ilyen gyors szolgálat van, hogy bárhol lerobban a postás, rohan a kis autó, és megjavítják neki. Az ügyes lesz. Szerintem nekem kidurrant a kerekem, amikor innen Rákosztemhelyről Visegrádra egy új-zélandi vendégem elé, aki olyan volt, hogy Bécsből Budapestre biciklibe jött, és az utolsó szakaszt együtt tekertük le. Most azzal a 90 ezer forintot biciklivel előedzés, meg mi egyéb nélkül, simán elmentem Rákosztemhelyről Visegrádra vissza, ott közben kidugrant, de belementek viszke, de csak annyira, hogy azért felpumpálva még haza tudtam belemenni, néha pumpálgatva. Na a pumpát 200 forintért megragasztott. Tehát egyébként, ha már van egy ilyen szolgálat, hogy hol lehet hívni, hogy eló, elromlott a biciklén, kirohan és megjavítja. Most a postás biciklik azok nem fognak olyan ütembe elromlani országszerte, mert gondolom nem Budapest, mint a kocsi. Meg a az gyakorlatilag nem jár, tehát azt lehet figyelni, hogy ugye napont az nem jár akkor a területen se. De elromlott, kap egy gyakorlatilag. Elromlott, persze. Persze. De érted, most oda kirongyol a kocsi és megjavítja. Na most, ha már a postának erre kapacitása van, meg logisztikai háttere, hát miért nem csinálnak egy ilyen biciklis sárga angyal szolgálatot? Hát nem, akárki fordíthatja, térítésre kimegy a bringa angyal, hello, itt van új gumi, gumi, új ez, új az, új szelet, mehetsz. Ennyi pénz lesz. Marha jó lenne, de nem, ez eszükbe se jut. Kiépítjük a hálózatot csak magunknak. Azért, mert a megyében van 10 bicikli. Kérdeztem egyébként postásokat, hogy kaptak egy ilyen biciklit, igazából nem is hallottak róla, hogy ők biciklit kapnának. Pontosabban általában én többet kérdeztem. Többet is megkérdeztem. Egyből káromkodni kezdve, és szidják a postát. Tehát ennyi, ennyi a megoldás. Még postát nem láttam. Vagy a postát szidja, vagy a zsidókat. Csak ilyen postást láttam. Ha? Ma délelőtt találkoztam a főbb postásunkkal, akit ugye jól ismerek, mert hát ez majd való. Kérem szépen, egy körülbelül 20 éves, ilyen hagyományos zöld cseppellel tekerget végig. Ő nem nagyon hallott ezekről a sárga csodákról. Nem tudom, ezek hol lesznek, mint lesznek, de nagy valószínűség az egész egymilliárd úgy, ahogy van ellopta valaki. Hát ez elég sanszos. De az a durva, hogy tudni lehet, hogy ki. Tehát ezt teljesen nyíltan csinálták. Nem, hogy egy hát eltűnt a pénzzel, mert akkor meg tudom érteni, jó, nem találják, ellopta. De nem. Megkapta, fölvette, szabályosan eltette, köszönjük szépen. És valahol így is kerül meg ugye a régi római időkben ismert mondás, hogy kenyér és cirkusz, mert a cirkusz megvan, de a kenyér már így lassan nincs. Hát, de most hoztak nagyon jó kis nem. Ja, nekik persze van, nekünk van, mert adakoztatok. Nem, csak a postától sajnáljuk. Erre egyébként tudok mondani egy saját gyakorlatomból való teljesen valós példát. Kérem szépen, én vezettem közbeszerzést egy olyan projektre, többet is, de ez egyik volt, amire a becsült költségvetés 700 millió forint volt. Kérem szépen, megpályáztattam úgy, ahogy én gondoltam, majd megkötöttük a szerződést, most akkor tippeljenek a kollégák, hogy mennyi volt a szerződésben szereplő össze. Mennyit kaptál? Mondom, én semmit sem kaptam, én vagyok a de hülye vagy. Ne hülye vagy. Annyira hülye vagy. 700 látod, mi kapunk? Projekt értéke, mennyi volt a szerződés? Babucsino, tippelek. Csak azért se tippelünk, hogy egy kellemetlen helyzetbe hozzunk. Fölkészült erre a poénra, de nem hagyjuk, hogy viccelődj. Lényeg az, hogy egy korrekt pályázat után kérem szépen 185 millió forint volt a szerződés értéke, mivel a terve volt egy kis hiba, volt voltunk, hogy egy 200 millióból épült meg végül az, aminek 200 millióból tervezett. Most ez egy második üteme volt valaminek, innentől kezdve ugye fölmerült a kérdés, hogy az első ütem alapján készült a tervezés, akkor az első ütemben vajon mennyit loptak. Ja, most számolgassuk már ezt, hogy ezen a héten mennyi pazarlásról szólnak a hírek. Azt mondja, hogy egyszer itt van 1,1 milliárd a posta részéről, mondjuk az ne legyen mind, mert mondjuk, hogy vegyenek biciklit, akkor legyen 700 millió. Ez nem hír, persze. Akkor ott van a cigányoknak a házak, amik épülnek, az 5000 ház, az hány száz milliárd, és van még egy következő hírünk is, az előre megmondom, az több mint 10 milliárd, gazdaságos takarékos ország, kezit csókolom. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy kiosztották a havi segélyeket minden hónapban. Meg a tomlantos kitüntetése is. Ja, a tomlantos kitüntetése. Jó. Igen, ezért kevesen tudják, hogy maga a kitüntetés, amit odaadnak, az nem egy olcsó dolog. Az egy aranyjal, gyémánttal ékesített, kurva értékes ékszer. Plusz még kap mellé egy borítékot is, hogy azért nehogy már neki is erdőbe kelljen menni fát lopni. Hihetetlen kérem. Szerintem a tomlantosnak a nem rá kell felhúzatni a kitüntetés, hanem a tomlantos kell felhúzatni. Szeretettel küldeném a kitüntetésnek is, és tomlantosnak is a Divizió 88-tól a Lógni fogtok című számot. De most ezt nem játsszuk le, annyira nem jó. Uterénő tekintetet vágott a blogin. Igen, hogy játszunk divíziót, mert erre volt, hogy játszunk-e. De ez még viccből se, hát igen, Tamgat ellen, én azért azt mondta volna, hogy azért... Hát. Igazuk van, de annyira egyszerű, tehát, és akkor finom voltam, de egyszerű zene, na. Ajánlom mindenkinek figyelmében, mint csemegét, mint kórjelenséget, nem a mostani koré, csak hát akkor még nem volt feltalálva az elektromos gitár. Most meg még nem ismerik, szóval... De van nekik, ezt lehet hallani. Tartalék hír. Összességében több mint 10 milliárd forintot emésztett fel eddig a meg nem valósuló kormányzati negyed. A magyar hírlap számításai szerint ebben az összegben szerepel a telekvásárlás, a járulékos kiadások és a negyedet koordináló projektiroda költségvetése. Kicsit nehezen beszélt el a szája. Adsz egy krumplit? Van egy negyedet koordináló projektiroda. Ott mennyit lehet keresni? Egy negyedet, pont. Nagyon szépen le lehet azt húzni. Honnan tudod? Szóval, hogy vagyok benne. utolsó formányát. Hozzá kaptunk egy csomó pénzt, hogy fénymásod, de nem másodtad az utolsó kifejezett papírfénymásod. Elsikasztottad mi? Annyi gyűrűk van. Igaz meg. Mi tényleg is így kaszt, kész. Te meg össze-vissza ketchupoztad magad. Ja, miért? Szakval lőttek, komolyan. Egyébként Heinz ketchupot fogyasztunk, ami köztudottan a John Kerry zsidó cége gyárt. Ja, gyerekek, média ajánló, a YouTube-on keressetek rá, hogy fenót. Ja, négy kis rajz, ez fantasztikus. Tehát igen. Ezúttal üzenem Hunyadi Lászlónak, a készítőnek, hogy zseniális. Nagyon tetszik. You rule man, kurva jó. Na, spenót, edd meg a spenót. Főcímzenét el lehet énekelni zsidóval is, és akkor nagyon politikailag inkorrekt, de ez csak utólag jutott eszembe. Hogy adhatunk? 10 milliárdot ellopta ki a faszt? Ellopta. Mi van a szendvicsben? Húsz. De, hogy alapvetően... Igen, hát ellopták, de mihetett, hogy ellopják, gyerekek? Ellopják, mert el lehet tőletek lopni. Hát ne adjatok meg. Lopok egy kis ketchupot is. Semmi kormányzati negyedre. Na de várjál, a legszebb ebbe az egészben az, hogy... Vonár Dörény az minden áron is lehet adat csinálni. De szülye. Hát már én a Rupin is olvastam ezt a hírt, ott is már kincselkedtek rá, most leállt, állítólag nem áll le, de mégis. Kérem szépen, a következő kormány az vajon melyik nagy beruház hát ha még lesz, már a 4-es metrót még nem lopták el egészen. Egészen. Néha megnézem az építkezést a Móriczon. Gödör, van benne cső, már vártak ilyen kis ablakocskákat, hogy be lehessen nézni. Engem azt tetszett abban, amikor a Műegyetem melletti állomást, majd egyszer lesz neve, gondolom Gellértéri állomás lesz a neve, körbe rakták ilyen palánkkal. Na valaki odafújt valami Dembskinek nem tetsző feliratot, hát valami olyat, hogy itt a 2010-ig se indul el, vagy valami, tehát semmi obszcén. Másnap intézkedtek, hogy a palánknak, így az elemeit, cserélgessék meg a munkások össze-vissza, hogy ne legyen olvasható. És most ilyen szétdarabolt állapotban olvasható ez a felirat. Ilyen egyszer majd összerakom Photoshoppal, hogy lássátok. Ez egy ilyen hely. Na, hát ennyi volt. Hát ez nem volt, hogy megkortítsák. Nem, túl egyszerű lett volna. Na, hát akkor ennyi. Történt több is, de hát ugye. Volt petárdaslop kommandó. Ja, ez kurva jó volt, jövőre jöhettek. Egyébként már többen jelezték. Na hát ezt mindig elmondom, hogy többen jelezték, hogy, de most tényleg nagyon sokan jelezték, nem csak, hogy jönnének, hanem például a Torocka is azt mondta, hogy ő is szervez majd ilyet Szegeden és környékén, és még nagyon sokan. Én Egerből hallottam, hogy voltak egyébként. Egerben is, ott is volt, az voltak idegi csapatok, Szekszárdon is volt egy csapatunk, Pécset volt egy elég nagy csapat, hát elég nagy működ. Szekszárdiak mondjuk nem kaptak el sajnos senkit, de hát ők kevesen is voltak hárman. De hát lesznek majd még biztosan. Hát minden ügyesége kaphatók vagytok? Minden ügyesége, igen, küldenek pénzt, vesznek nekünk kaját, szerver, mit akarsz? Megverik a cigányt helyettünk. Itt még a végén tényleg lesz valami pozitív változás az országban, csak küldjetek még! Lehet küldeni! Én mit szeretek mindent, ami helyett meg írható. Nem lehet küldeni, azt kell nekünk a ellenállási munkához. Persze. Na, de egyébként... Mit szerint kívül, ha most nem fordulnak el tőlük, meg poénra veszik ezt, akkor... Akkor eztünk még tovább is. Nem. Akkor ez tényleg egy újabb lépés, egy újabb szint. Az új szerverre ugye elindulhat a Bombagyár TV, ami megint egy olyan forrás... Majd kamerára gyűjtünk, de már van egy. Ez megint egy olyan forrás... Nem forrás lehetőség. Na most ezt rosszul mondtam. Egy olyan, amiből lehet nyúlni. Nem, ez egy olyan út, ami már meg fogunk tudni... Gabucsi is kaptott magának egy csirkés. Mi az csirkés? Elvehetett. Az maraúsos? Csirkés, az is csirkés. Ez mi van a maraús? Na, Tomke, tippeld meg, hogy a múlt évben a munka miatt, vagy a mindennapos problémák miatt, vagy azért, mert nem volt kameránk, vagy nem tudtunk emelni, hány olyan esetet és posztot, vagy botrányt halasztottunk el, ami egyébként olyan országos érdeklődés. Megmondom neked pontosan, egyébként nem tudom, de 12-nél több. Tehát minden hónapra jutott volna egy olyan riport, aminek mi utána mentünk volna, mert nekünk nincsen főnökünk, nekünk nincsen szponzorunk, nekünk nincs senki, aki keresztbe tegye, hogy figyelj, ezt nem kéne mesélni az érdekeket, hogy megcsináljuk és utána megyünk, de nem volt azzal lehetőségünk. És olyan sztorik estek útba, amire komolyan a haját lerakja akárki, ami így kb. Ilyen Pestilaszi szokott ilyen riportokat csinálni, de ő csak évente kettőt. Mondjuk, hogy elég rendesen neki megy, ő csinálja egy fél évig a filmjeit. De nekünk is lehetőségünk arra, hogy nagyon durva riportokat készítsünk, és azért mondtam be az elején, hogy lehet jönni nyugodtan a csapatba, csak ugye nem bocsánat, hogy így fogalmazok, nem nyeretlen két éveseket szeretnénk ott látni, hogy hát egyszer ma voltak ezen a kamera, és hát nem tudom, megpróbálom, nem. Olyat szeretnénk, aki tényleg oda fogja nyomni az őrjöngő antifasisztának a pofájába a kamerát, és lehet, hogy az utána lerúgja a vesejét, de felvetted, hogy ezek milyen állatok. Tetszik érteni? Ilyen emberek kellenek nekünk, meg olyan, aki fölmászik a láncít tetejére, tehát ez lesz a teszt. Jeges láncít tetejére mászás kamerával a fogait között. Szülye. Azért mutogatok, mert ne felejtsünk el. Rászok állopásra. Az egy más kérdés. Ez most marha jól esett, mert két enyés kósó sört, meg két szendvicset ide besikasztottam. Ez fantasztikus érzés. Megmondom, miért a sajtóigazolványok végén. Tudod, hogy ezt hogy fogjuk csinálni? Korábban is már többször baszogattak, hogy nem vagyunk mi igazi újság, meg menjek ki a lezárt területről, meg sajtóigazolvány. Elmondom, hogy ilyen sajtóigazolvány nincs, tehát ezt csinálhatnál magadnak, de csináljuk rendesen. Fogunk csinálni egy mit tudom én, maiért szartam.hu nevű weboldalt, amin egyébként minden nap megírjuk, hogy maiért szartunk, és ez lesz egy hivatalosan bejelentett újság. Tehát ha a rendőr kéri, hogy én kinek dolgozom, az óra elé dugom, aztán lefényképezzük, hogy milyen arcot vágy, de lesz sajtóigazolvány és coki. Mellesleg a bombagyárnak is, hát az már más, az nem hivatalos, de mi alapvetően újságírók leszünk. Lesz ilyen. Na, úgyhogy én egyébként még lehetnék is, bár meg az az egyesület, aminek tagja voltam megszűnt, az volt újságíró. Mészárosi, mivel nem beszéltem, te minden lehetnél. Nem, tehát... én annak létező, és egyébként a kellő kiszórással ingyenesen 30 ezer példányba terjesztett újságomnak a felelő szerkesztője voltam valami 10 évig. Az egy más kérdés, hogy az azt jelentette, hogy én meg is írtam az első bukit, az utolsó, hogy... Na hát ez egy csodálatos információ volt. Na az egész, ennyit akartam, amit a műsor végén már úgy hallgatja meg senki. Hozzátenni, tényleg azt hiszem, hogy a bombagyár lassan átlép egy olyan szintet, ami már lehetőséget ad nekünk arra, hogy utána menjünk az ilyen dolgoknak. Tényleg, most nem akarjuk elmondani, hogy mik vesztek el, mert úgyse hinnétek el, vagy nem lenne itt súlya. Durva, na. Tehát így megnézzük a riportot, és hogy beszarok, bazd meg. Megyek a parlament elé, és viszem a bombát. Na, de ez 12-szer legalább havonta egy össze szokott jönni. Ez nem a mi ebbenünk csak, mert nagyon sokan jönnek, és segítenek, és kapjuk valahonnan az információkat. Na, ez lenne a bombagyár, ezért lesz tévé, ezért van az online újság. Elmondok egyet, várj, ami most van, csak ennek se tudunk utána menni, mert lakhelyegyesi tilalom alatt vagyok. De ha valaki esetleg Bulgáriában hallgatja a műsor, kérem szépen, Gyurcsány Ferenc új év előtt kiment Bulgáriába a kedves drága feleségével, aki ugye bolgár. Jó, fasza, kimentek, visszajöttek. Mit gondoltak, miért voltak ott? Kimentek karácsonyozni, mondják őt. Igen, nem, csak nem akkor van karácsony Bulgáriában, hanem január 6-án, addigra pedig már visszajöttek. Kérem szépen, azért mentek ki, mert Bulgáriában január 1-től az ÁFA is, meg az SZIA is flat rate 10%-os. Magyarul kimentek céget alapítani. Köszönjük szépen. Itthon megemelik az adót a picsába. Hát mit, hol vagyunk? Erről lehetne riportot csinálni, ennyi lenne a feladat, kérem szépen. Ha valaki Szófiában jár, elmenni a bolgár cégbíróságra. Online változat nincsen. Van egyébként bolgár kapcsolatunk, ő mondta, hogy nincs online változat, tehát nem lehet úgy lekérni, mint a magyar cégkivonatokat. Még. Nézzetek utána. Január elején, magyar vagy december végén, mindegy, magyar állampolgárok alapítottak egy céget, nem hiszem, hogy olyan sok van. Gyurcsány, Dobrev Klára, akárki, de ahol ami magyar tulajdonú, az lesz. Nézzetek utána, küldjetek el az adatokat, mi ebből csinálunk egy műsort. Mennyi pénzt sikasztott? Az a baj, ez nem sikasztás, mert ez egy offshore cég, csak egy kicsit etikátlan, hogy ő emeli meg az adókat. És utána kimegy. Hát igen, az egy miniszterelnök. Meg kell keresni azt a felvételt, amiben a Gyurcsány azon a komoly, mély baszbaritonján elmagyarázza, hogy micsoda dolog az, hogy itt fegyelmezetlenül fizetik, fegyelmezetten kéne fizetni. Meg azon is felháborodott, hogy miért mennek ki Szlovákiába a magyar vállalkozók, ahol ugye 20% volt az áfa, amikor nálunk 25 volt. Ezt hogy képzelik? Meg ilyen mindenféle egyéb adókedvezmények vannak. Hát kedvezmény. Ott annyi az adó, nálunk meg kurva magas. Ez nem kedvezmény az. De a bolgároknál most tényleg alacsony. Megy oda a hülye barom. Egyébként teszem hozzá, hogy ez a Bulgária, ami én mikor ott voltam 85-ben gyerekként, még úgy le volt pattanva, kb. Majdnem, mint az Albánia, kivéve ugye a tengerparti kirakat részt, ugye Aranypart, Albán, a stb., ahol mi nyaraltunk. Iszonyatos lepusztultsági állapotból olyan magas szintre jutott, hogy elmondhatjuk, hogy Bulgáriában magasabb az életszínvonal, mint itt. Ez nem vicc. Na de hát már visszavették a királyt miniszterelnöknek. Az is egy dolog, amilyen sajnos már meghalt, de mindesetre szégyen, hogy ilyen országok köröznek le minket. Nem azért, mert lenézzük a bolgárokat, hanem azért, mert nézzük meg, hogy honnan jöttek. Ja, erről jut eszembe csak egy teljesen ok. Kérem szépen, engem többek között azért minősítettek majd konzervatív honlapon szalonképtelen, ennek, mert ugye kifejtettem többször, hogy királypárti vagyok, és a mai alkotmány nekem nem felel meg, mert törvényben fogadták el. Kérem szépen, a mai magyar úgynevezett konzervatívok, azok a köztársaságot egy Isten imádják, mindegy az, hogy az alkotmány az bolsevik meg. Ez szóba se jön. A bulgárok, akiknek több volt az eszük, azok ugye száz koburgi gótai Simeon egykori cárt ugye visszaválasztották miniszterelnöknek, mert hát azt mondták, hogy ez valahol csak ért hozzá, bár ő cárként még csak öt vagy hány évvel gyerek volt, amikor detronizálták, de most visszaválasztották, és szemlátomást jól jártak vele. Elmondom, egyiket a Horthy családnak is rengeteg leszármazottjai még ma, és bizony ugyanazt a színvonalat viszik tovább, mint amit ugye öreg Horthy képviselt. Hát lehetne válogatni, de hát ők nem foglalkoznak ilyesmivel. Visszatérve a Bombagyár tévére, köszönjük szépen, nagyon finom volt, közben itt távoznak a tányérok. Tehát visszatérve a tévére, mondom, nagyon szívesen látunk mindenkit, aki jönne kamerát tartani, és nem elkapkodni, amikor ugye meg kell ijedni valamitől, hogy úristen, jön a rendőr, hanem fölvenni szépen, és nem kikapcsolni a kamerát, amikor valaki azt mondja, hogy itt ne forgasson, és nem elszaladni, hogyha valaki csúnyán néz, hanem jönni. Jöjjön a riporter, aki tartja a mikrofont, és meg is kérdezi, és pofátlan, és ha kidobják az ajtón, bemászik az ablakon, na ilyen emberek kellenek a Bombagyárba. Tovább lehet jönni vágni, az mondjuk egy kevesebb bátorságot igényel. Cigány? Na, az már egy kicsit több, de azt is lehet. Azt teljesen önállóan mindenki megoldhatja. De várjál, te nem is vagy rasszista, kiestél szerepedből. Én nem, de azért a cigányok esetében én azt szoktam mondani. Csak a cigányokra meg a niggerekre vagy rasszista. Én a cigányoknál azt szoktam mondani, hogy ott nem előítéletem van, hanem senkinek nem hitelezem meg azt, hogy becsületes, mert ez túl kockázatos az a mennyiségi aranyok miatt. Aki bebizonyítja, ez erről előítéletes, vagy ez nincsen összeesküvés elmélet, de azt mondja, nem előítéletes, de azt mondja. Csak tehát, na mindegy. Na szóval úgy látom, hogy jó úton indultunk el. Legyen ez a végszó, na, nem tudom. Lehet jönni, kamerát tartani, kérdezgetni, szerkeszteni, vágni, mi egymást jelentkezni. Nálunk a Bombagyáron, egyrészt, hogyha regisztrált vagy, akkor tudod, hogy hogyan érjél el minket. Ha nem vagy regisztrált, vagy egyáltalán úgy akarod, akkor a Bombagyáron van egy üzenet nekünk, és remélem, hogy egy héten belül el fogjuk olvasni. Nagyon örülnénk, hogyha minél többen lennénk, igazából az utómunka az, amire igencsak kell munkaerő, mert amikor az ember lead egy nyersanyagot, ami egy óra, abból kell felelni egy 5-6 perces riportot, az egy 2-3 órás munka. Aki ráér, jöjjön. Meg itt azt hiszem, hogy itt úgy lehet tenni valamit, mondjuk az ország jobbítására, vagy akár csak valami jót, hogy nem kell odállni, hogyha esetleg nem tudod kockáztatni a családot, vagy nem akarod magadat, mert vannak ilyenek, és ezt el is ismerjük, akkor így lehet segíteni, aki tud. Mert hát úgy, hogy eddig segítettetek. Meg valami benni is kell. Nem úgy, hogy eddig segítettetek, köszönjük szépen. Igen, nem csináljuk. De nem lehet így, most nem fogja senki komolyan bennem itt mondani. De nem is csináljuk komolyan, azt hiszem, tényleg vettem szervet, tehát megmondták a megmondják.com, nagyon lesz szerver, hogy ezt lezsíroztuk az amerikaival, ő majd visszautalja a pénzt, és nem is lesz szerver, csak azt mondjuk, szóval csak majd lekapcsoljuk a MySQL korlátozást a már meglévő szerveret, és ti azt hiszitek, hogy új szerver van, De ezt a videók mondják, tehát nem igaz. De, hát pont azért, de nem mondok elmondok. Úgyhogy köszönjük szépen, nem lehet komolyan beszélni Tomcat mellett már, de jó. Köszönjük, jó úton vagyunk, nyerünk, lesz valami médiabirodalom, Bombagyár, hatalomátvétel, csapatok masíroznak, halál. Betartás, szájon élesi. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk tele a mikrofon. Szebb jövőt!